رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحزنك الذين خفوا غم جندين كتاس لرها وكسان يسارعون في الكفر چه جلدی او تیزی کئی پکارونو دو کفر کے من الذين ذاذها وكسان الذي قالوا جئوا اي امننا ایمان روړې دې مونږه به افواههم فخلودا وي تش فخلې دې ایمان دا وی کوي ولم تؤمن قلوبهم او حالان کې ایمان نظر روړې جوړونو دا وي وَمِنَ الَّذِينَ عَدَادَ هَغَ كَسَانُ نَدِهَا دُوچِ يَهُودِيَانْ دِي سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ دِي دیر غط کی خودن کی دی دروغتا يَوْمَ عَنَادَ وَهُمْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ دی ډیر وکي خودن کی دی دروغتا یا سمع فمانا د قبلول امرازی سماعونا قابلون لما يفتريه الاحبار من الكذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحریف الکتاب وتحریف کتاب قبل ان کی دی اغدر غلرشد دای مولیان په الله او د الله پر رسول جوړی او کتاب الله کی تحریف کئ ا دروغ ډیر قبل وی یاد آیات معنا دا وسمعون للکذب سماعون کلامك ليكذبوا عليك فيه وکی خودن کی دستا خبرو تا چی دروغ دربان جوڑ کی اغی کی زیادت او نقصانو کی تبدیل او تغییرو کی سماعون لقوم آخرین او وکی خودن کی دی دفارد قوم بلداغی جاسوسی کئی لم یا توک چی تاسو تراغلی ندی یحرفون الکلمہ اڑوی دی کلمات دا اللہ من بعد موادعیه رست داغی دا مناسب زائننا یقولون وائی دی انو تی تم حازاب درکڑے شدا کلام محرف چه دخپل زی و حقیقت نا اڑول شویده فخضوه نروین سی عوامل پیو کئی ویلار شیدی پیغمبر نتپوسو کئی دامونگ چی سنگ دزان خبر بدلکڑی کدا سی محرف فیصلے در لدر کا فخذوه نوین سی عمل پیو کئی وَإِلَّمْ تُعْتَوْهُ قَدَرْ نَكْرِ شُدَا سِ فَحْزَرُونُ يَرِ گئی چی عمل پیو نکئی وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ عَرَغَ سُوْقْتِ اللَّهِ رَا دَوْلَرِ فِتْنَتَهُ دَاغُوِ دَعْزَابِ اے دچا دا عذاب چې الله اراده ولري و من يرد الله فتنته هر وسو چې اراده ولري الله دا عذاب دا غوي یا فتنته د گمراهي دا غوي فلن تملك له هرگز مالک منشت له دا غد پارا من الله دا عذاب دا اللہ نشے انزر بر نفی دا شرف تصرف دا نبی علیہ السلام نا اللہ وی حبیبتا سم مالک نشے کی دے چیز سوک بھیلارکوم اولائک الذین داغ خلق دی چرا ناکار صفات پر مخ کی آیات کی ذکر شلی مخ کی سکے لم یرد اللہ ندے ارادہ ندلر لی اللہ ایو توہر قلوبهم چی پاک کی زڑو نددوی دگندگی دو کفر و دو گمراہینا لهم فی الدنیا خزیون وید پارپ دنیا کی شرمندگی دا ولهم وید پارپ الاخرت پاخرت کے عذاب عظیب عذاب دلوئی سماعون للکذب اغه معنا غانوی کوم چې مخ کې واوري د ډېر غوږ کې خودن کې دي درو غلرا اکالون لشهوت او ډېر خړون کې دي حرام لرا صحت په لغت کې اصل کې وای هلاك او سخوالتا لکه سوره طه کې وای فیسحتکم بعذاب هلاك به کی تاسو په عذاب حرام مال تم سحت زکوی چه دات و آت تبا کئی او بوزی ختمی ادی حرام مال تا سحت زکوی لئنہو یسحت و مروت الانسان دا تبا کئی سڑی توب دا انسان دینی بوزی مروت و سڑی توب تی بوزی دیر خوڑن کی دی حرام لرا دا حرام انا مراد دیدے کی صحت نیا رشوت مراد دے دا مشہور قول لے دا مفسرینو دی با رشوت اغسطو حکم دا اللہ بے بدلول حکم دے الہ العالمین بے بدلولو نیات مراد پا آیات کی رشوت دے اباد علماء کرام ذکر کری دی چھنا دے کے گنسی زنہ رازی لکہ او حدیث دے دے کے امام روح المانی ذکر کرے وی ستو خیسوال من السحتے وی دا اللہ حبیب وی دری شپک خیون دہس حرام ندی رشوت الامام اے بادشاہ رشوتون اخلی د سپی پی سی اسو الفحل اسو الفحل دی توئی د چا غوا غڑی بیزی ته د نر پری خو داوی پی سی علی لکه بازونو کې خلکو می خود پار سنڈا ساتلې غوې ساتلې غډو بیزی ساتلې او چا غ مادول فریجی نو پی سی پیلی دی کی شریعت کی لا حرام نے ناروا دی و مہر البغی اے وینجے بے ساتلے ایبانے بے بدکارائی کولی او دا پیسے بے غستے قصب الحجام راغلے رک چے بے لگول خدا علماء لکھتی کراہتی تنزیحی دے دکل اللہ حبیب پخبل حجام تا چی اغیتے اخکر لگولے ہو کری لگولیو ناغی سور کریو امالک لی ولویلیو جد سر تخفیفو کا بل وحلوان الکاہن اے کاہن ترویتی دے ویز بغیبو پویگم نصیب معلوموم اتول سور کے دام مردار و حرام دی نصحت کی دار آزی اخکر لگول گره علاج دی دا الله پیغمبر د بیماری د وجنه لگول اوس خلق د خوان د وجنه اخکر لګای سپو شوی په خبره اخکر لگول وینه استل د بدن نا دا بنا بر ضرورت تا او په یو ماهر پوه سړی دا فین جاءو کا کچر راشی دیتا ستا فحکم بینهم نفی سلو کپمند دوی کی او اعرض عنهم یاتن مخواڑوا گردل تے خپل پیغمبر ته اختیار ور کفی سالک کمخت اڑے. اگر رستو آیات را روان دے وم سلوی اختم نمبر آیات دے او دارنگ یوکم پنزوستم دے وعنحکم بینهم بما انزل اللہ خاری دلتا آیات یوکم پنزوستم کی وی فیصلو کپمند دوی کی پاہغ کتاب چی اللہ را لگلے نگر رست وی فیصلو کا عدلتا وی فحکم بینهم او اعرض عنهم کفیصلک پمند دوی کی آکت مخانے. اشکال مانی سلے پوئیشی نوالا پا جواب پوئیگی ہاں بھائی سوک پوئیشو سنگ بھائی ہاں سنگا پوئیشو سالہ سنگا اشکال سنگا رہے زنی و خستان ندام پتے دے گی دی پا دپا کیسی لازو شد کو ہاں بھائی اجی سڑے پوئے یا اوئی کن آتا سو کسو پوئیشو بھائی تو پوئیشو گورا اشکال دار دلتا ہوئی کہ فیصلہ کے کنکے اول تا ورتا ہوئی وانحکم بینہم فیصلہ اکا لدہ اہل علم اختلاف دے جی دلتا تخیر ورکو فیصلہ دوی پا منس کے او اعرض عنہم یا کم مخڑے ارستو یو کم پنزوستم آیات کی وئی وانحکم بینہم. نباز اہل علم دیتا لار دی چی تخیر منسوخ دے پدی رستو آیات دلتا اختیار خلتے منسوخ کو. داد ابن عباس رضی اللہ عنہم عنہمانا او دا اکثر سلف ندا سی ثابت دا وَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلًا مُخَيِّرًا وَالْوَرْتَ اِخْتِيَارُ اَبِي وَرْتَ حُکْمُ كُجِ پَدَي اِجْرَادَ اَحْکَامَاتُ کَا داد آیات یو تفسیر شباز اہل علم وئی چه دا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ دا دا آغا چا دا پارا دا چه عقد الزمه ورتنی زمیین ندی او دا غرستو آیات دا زمیینو دا پارا دے نو آیات کے نسخ نوعا اے زمی او غیر زمی آدھا فکی کتابنو کتاسو کی جند دی دا اول آیات دا آغا چا دا پارا دے چه ایتا عقد الزمه ثابتا ندا او زمیین ندی او دیو کم پنزوستم آیات حکم د زمیین و بارک دے زمی آگا چالوئی چه اسلامی ملکی و سیگی ادویری چه زب د قرآن و سنت د رنا با انلان دی جون تیرو لائی با قانون د اللہ و د رسول منی و ان تو رز عنهم کچاره مخ دیو گر زولود دوینا فیصله ورتنکه فلن یدروک شیئا ارگز zarar نشی در کوله تا تزربر و ان حکمتا او ک فیصله کولا فحکم بینهم بالقسط لفیصله ک پمند دوی کی په انصاف ان الله یحب المقسطین بیشک اللہ منا و محبت ساتی دین صاحب کون کو سراب وکیف یحکمونک او سرنگ دی فیصل کون کے گرزوی حبیبتا سو لرا و عندهم التوراتو او دوی سر تورات دے فیہا حکم اللہ اگی کد اللہ حکم دے دا اللہ قانون دے ثم يتولون من بعد ذلك بیا اوڑی دی فسد دینا وما اولائک بالمؤمنین او ندی دغ خلق مؤمنان انا انزلنا التورات بیشک منچورا لگلو منتورات فیها هدن پاغی کی ہدایتو خلق دپار ہدایتو و نور او رناوا یحکم بها النبیونا فیصل بکول پدی تورات انبیاء علیہم السلام الذین آغا پیغمبرانو اسلمو چید اللہ حکمنو تزانون تابی کلیو دا فیصل بیچا تکول للذین حادو آغا کسانو تج یہودیان دی والربانیون دا معتوف دفان نبیون بانی پی سلب کول پدی پیغمبرانو والربانیون او اللہ والو لما هو الاحبار و ملیانو ربانیون او احبار کے سفرک دے امام مجاہد وی الربانیون العلماء الفقهاء وهم فوق الاحبار ربانیون مراد علماء فقهاء دی او ددی مرتبه د احبار د پاسدا احبار سشو علماء او توي او ربانیون علماء او فقهاء او توي زګه دا مخ کې کل د دوی مرتبه په علما او شتلا ور ربانیونا اوغا علما او فقها او بپدی تورات فیصل کولا والاحبار منیانو بما استحفظوا من کتاب الله فسبب داغی چی حفاظت غختل شیو ددوینه د کتاب د الله بینه د کتاب الله د حفاظت مطالبه وا او دا د دی پلاسو کی د دی حفاظت ور کړو خدای فخفل بد او اعمال ثابته کا چې دی د الله د کتاب حفاظت نکو ذکر اخرنی کتاب حفاظت فخفل لاسو کی واغسو سوره الحجر آیات ځان سرولی کوي نه هم الله او انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون مون قران او دین را لګلې او مونږه حفاظت کو زمون ټول دین قران او سنت محفوظ ده ور محدثي رټول عمرونه پدې کې تیر کړ تعالی د حدیث په متن کې وای چې دې کې دا دمر دمر خبرې د پیغمبر دی ادا پکې دا غینې را یو یو درس جدا کړي ادا در توي چې دا د پیغمبر خبر علا ادا ور تاسو خلکو منسوب کړي را په سبب داغه چې حفاظت غوښته شوی او د دوی نه د کتاب د الله وکانو علیه شهدا او دای په دې باندې خبردار چې دا بدل نشي شهدا رقبا او په دې نگهبانو محافظینو فلا تخشوا الناس ندخل كن ميري گئی واخشوني زمانه يري گئی ولا تشتروا ما خلي بآياتي ومقابله د آیاتو زما کې سمنن قليلا دنيا او فيشي چلګيدي وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ چاچی فیصلون کفا کتاب چې الله را لېګلې فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَإِذَا خَلَقَ كَافِرٌ دی آیات مقصد باندې ځان پوي کوي تاسو خو زم بس صدور خبر نه و یو پانه کلاړه نه صدور خبر نه ورایوال مونږ د ته په ادمي موجود ګرای کی بعضی بختور طالب دي ګرځي او ول د سبق وایو لکه اوسره دکان کې نه ته ول دکان چلے دند د لیک بختیار نه خای کنه پټی کې نشته خلک ولا ګوټ کوي ختم د زو زمون شریک دی ا دې په ګلاړو مور یو پاڼه وي دا ډېر بختور سره دې به خبره مو ته ګوره دور کارو دی آیات باندې خوارج او دلیل نیولې واحتجت الخوارج بهذه الايه على ان الفاسق كافر غیر مؤمن وی فاسق کافر دے مؤمن نے زکر دے وی کلمہ دا من راغلی دا عام دا شامل دا لکل من لم يحکم بما انزل اللہ تعالی زکر خوارج غڈل دا چی پوڑو او پلولیو گناہونو خلق دے اسلام دا دائری نوباسی دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چې څوک په غټو ګناهونو د اسلام د دایره نوځي نه اگر کډېر لوی ګناهګار دی نو دا آیات د خوارجو دلیل پینی ولې اهل سنت سوال ايوي بان الايه متروکه تو ظاهر تاسې سلف وای متروکت الظاہر نے زکا حکم اگر کشامل لے لفیل القلب والجوارح لیکن المراد بھی ها هنا عمل القلب وهو التصدیق حکم شامل دے فیل دزلاو دے جوارح ہوتا خودی دیکی دے جوارح ہوتے ندے مراد بلکہ عمل دزل مراد دے چی تصدیق دے نو من لم يحكم فمانا دسر چاچ تصدیقن کو دا حق دین و کتاب چه اللہ را لے گلے فولائک هم الكافرون نو دا خلق کافر دی یو علماء کرام ادا سے فرمائے لی یادی دے چی گورا عموم دا نفی دے عموم دا سرے چی دا ما پا جنس بان حمل کے نو دا چاچی فیصلو نکا پا جنس اغا چی اللہ را لے گلے نو چی پا اسم فیصلو نکای نو دے نی مگر دے سوی غیر مصدق دے اسوک چی تصدیق نکای ولا نزعا فی کفری شرع عقیدت التحاوی کم دایات ذکر کرے چونکہ مسئلہ دا عقائد دا اوا کتابم دا عقائد دے دا دی جملی دلان دے وئی چھ امام ابو حنیف رحم اللہ وئی وَلَا نَكْفُرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ مون به یو تن د اهل قبله او مسلمانانو نه کافر کو نه په یو ګنا تر څو چې ګنا حلال نه غړي وای بعضی ګناهونو ته الله کفر ویل نو اشکال را اې د عقیدی مسله صدا چې مسلمانانو او اهل قبله په یو ګنا به مون کافر کو نه تر څو چې حلال نه غړي اډیرو گناہونو ته کفر ویلې لکه ګور دی آیات کې وایو ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون او دا الله حبیب وی سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان تک انزل کول فسق دے اد سارا جنگ او وجل کفر دے ګور ګناہ ته کفر وی دا د متفقن علی حدیث ده دارنګ یو بل حدیث ده الله حبیب ویلا ترجعوا بعدی کفارن ما نفس کافر مجوړی گئی یضرب بعضکم رقاب بعض چه باز د باز سټونه وه یو بل وجنی دارنګ یو حدیث کی راغلی چې اورور بلته وی کافر فقد با بها احدهما یو پک یختش ودام د متفقن علی حدیث دے دارنگی راغلی سلور خبری جی پچا کرا کی داوی خالص منافق دے اک یو پکیوی دکیو خوی دا منافقانو دے چی پریگی چی خبری کئی دروغ بوئی وعدہ چی کئی مخالفت بکئی دویم چی کلی جگڑوی نصب کئی کنزل بکئی ویدا آہد غدر چی سا آہد اوکو ندوک بکئی دارنگی او حدیث کی راغلی زنا نکئی زانی چکم وخت کې زنا کوي او دې دې بلی مؤمن وي ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن غلا نه کوي غل چکم وخت لا کوي او دې دې بلی مؤمن وي ولا يشرب الخمر ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن شراب نسکی کله جس کی او دې دې بلی مؤمن وي ور دا ګڼ ګناهونه دی او کفر ورته ویلې دارنګ راغلی دی بین المسلم و بین الكفر ترک الصلات دارنګ حدیث دی وای دو خبر زما په امت کې کفر دی یو په نسب کې عیب لګول بل په مړی جړا کول دا د مسلم شریف حدیث دی ور ډېر ګناهونه دي کفر ورته وي دا سوال اوس جواب ته متوجي شي اهل سنت متفق دي چې مرتکب د کفيري دا کافر نشي کېده څنګه دا سه کافر چې د ملت نه بالکل یوسي لکه څنګه خوارج چې وایي زکه کده داسه کافر شوی چې دین نه وته وي نو بیا خو به مرتد په هر حال کې د مرتد سزا قتل لے او کچری او سړي قتل کوله او کافر کې ده نو بیا خو به د ولی عفو د قصاص نه قبل دا بیا به حدود د زنا او د سرقې او شرب الخمر کې حدود نه جاری کېدل بلکې بیا خو به قتلولو بیا خو به قتلولو دی علماء لیکلي دي کله یو ګناه کبیره وی کله صغیره وی کله کفر وی کلا ګور دیتا مجازن کفر وای کلا کفر اصغر وی دای دا وای کفر دونا کفر ده لکا شرک دونا شرک ده کفر کی ګور درجات تھی اچھی دا سړی ځکه د قران د ډیرو آیاتونو اشکالاتونو بم خلاص شي بازی سیزونو تے کفر ویل تغلیزن خپاغی خروج او وصل د ملت نه ناراضی د تغلیزن ویلی تشدیدا ویلی ابازی کفر د حقیقتا پاغی خروج د ملت ناراضی لکه د امام احمد او د امام شافعی رحم الله د استاد او شاگرد دی وجیب مناظره وا امام احمد رحم الله او یسو یو مسقذن عمدن بلا عذر فریدی کافر کی نو امام شافعی رحم الله ورته چیته کافر کی مسلمان کیږي بسنګ نو امام احمد سے بغل زکو علماء د علماء په خبره پوئی اس کے امام احمد رحم الله وی چې مسلمان کیږي بزګ اعلی چې کلمه وای نو کلمې راغې انکار نه کړي څوک چې موږ نه کوي کلمې نه انکار کړي وې ته چې وایي چې څوک قصدن عمدن بلا عذر او مصبري کافر دی څنګه به مسلمانېږي دا خو پوښي چې زبو هم کلمه او هغه کلمې نه انکار نه کړي بس امام احمد رحم الله شف جواب ورکو نو دې ته وایي کفر دون کفر سوره یوسف کې به آیات راشي وَيُوَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ایمان نروڑی دیر ز دوین مگر مشرکانم دی ورا ایمانم ورت ثابت کوئی مشرکم دی نو کفر ایمان دا خودوالا متضاد سیزون دی پا یو سینہ که دوالا کل جمع کیگی نو دی آیات دتولو نخکل جواب دارے چې دې دې کې د شرک او کفر نه هغه شرک او کفر مراد ده چې پاغي خروج عن الملت نه راځي لا لکر یا کاری شرک ده خو په دې خصوص د دین نوځي نه ریاکار تک سو کوئی چې شرک او کوم درست راو کو سو کوئی چې مؤمن نه نو می خبره درست ده و ما يؤمن اکثر بالله الا وهم مشركون رضیت وی کفر دون کفر دیکی مراتب دی دیکی مراتب دی دا اغا مراتب و پیتبار دا سوئی ومن لم يحکم بما انزل اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دیده کی حکم پا مانا دے انکار دے چاچ انکارو کدا غنچی اللہ را لی گلے فقد کفرا نو حکم پا مانا دے انکار غستے دا اللہ دا حکم فی سلینا انکار کئی یو گر فی سل کول ندی یو فی سل منل ندی لکڑیر مسلمانان قرآن و سنت منی او فی صلاح پی نکی یو وینی منم سپو شوی پا خبر تو دیده کیو ومن لم يحکم پا مانا دا جہد او دینکار دے دا مانا دا ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا من قول دا ابن عباس ابدا سے مانا مکڑی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فقد فعل فعلا یزواہی افعال الکفار چاچ فیصله او نک پاغه کتاب چې الله را لګلې نو یو کار یو خدا سکار چې دا د کافر او د کار سره مشابه دی نو دا مختلف توجیهات دي دي کې علما کرام ذکر کړي ذکر دا مسله اصل کې ود خوارجو چې په ګناه وسوک سکے د دایره د اسلام نه به بار کینا ا بیا ګور کفر الزامی خو اډو معتبر نه دی کفر الزامی باندې ځان پوي کړي لکه وای د داسو کلا صغرا او کبرا ول جوړه کې د کافر شو تاسو ګورئ تاسو ماشاءالله فکر کی ویلی دی یو امام پنیز یو شے حرام دے اجتہادن ابل ورطا حلال وی اس کو کفر الزامی وی و یو امام بویلی جو گورا دو حلال ولا حرام وی سو کیا کفر الزامی ورو معتبر ندر اللہ پنیز پالے او اکثر نندارے و اید دا سے اکل دینا دا لازم شواو دا دینا بس کافر شو دا د شریعت پنیز معتبر نه ده تاسو ګورئ ائمه او پمن کې څومره څومره فیریو یو شی ته حلال وای بل ورته سو بل ورته حرام وای اجتهاد لیکن ائمه کرام د کفر حکم نه لګوره اګه زموږ استاد الله صلی الله علیه وسلم رااله نو یہ سوک بم مسلمان پری نجو ومن لم يحکم چاچ تصدیق نو خدا کتاب چ اللہ را لے گلے فاولائک هم الکافرون نو دغ خلقم جوی کافر وکتبنا علیہم فیہا او فرس کړم په دی يهودو په دی تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس په قتلول شي په بدل د بل نفس کې ولعین بالعين سترګ به د سترګې مقابله کې والانف بالانف پوز بید پوز مقابله کی والاذن بالاذن او غض بید غض مقابله کی والسن بالسن غاخ بید غاخ مقابله کی والجروح قصاص او نور زخمونو کم برابری دا ذکر قصاص مساواتو برابری توی فمن تصدق به چاچ خیراتو کو پدی قصاص او ما فیو کا فو کفارت له داب کفارشی ددد گناہنو ومن لم يحكم چاچ فی صلو نک بما فاغ کتاب انزل الله جل را لګله فاولائک هم الظالمون نو دغ خلقهم دی ظالمان دی وقفنا علی اثارهم او پیدر پیرا لګلی مونگا علی اثارهم رست ذوینا د اثارهم ضمیر دی النبیین تراجره الذين اسلموا ويحكم بها النبيون الذين اسلموا رالي غليو مونغا على اثارهم رسود دي پیغمبرانو پسی صاحب ابن مریم علیہ السلام مصدقا تصدیق کون کیو لما دا کتاب بین دی چی غین مخ کیو من التورات یعنی د تورات نا واتیناه الانجیل ورکڑو مونغا ویت انجیل فیها پدینجیل شریف کی هدا و نورن ہدایت و رناوا و مصدقا لما بین یدیه او تصدیق کون کیو دا حق کتاب بین یدیه چی مخید دوینو من التوراتی یعنی دا توراتنا و هدا و موعزتن و ہدایت و نصیحتو للمتقین د پاره د متقیانو پرزګارو وليحكم في سلذو كه اهل الانجيل انجيل والا بما انزل الله فيه باغ احکاماتو چې الله را لګلې دي پرې کې ومن لم يحكم چا چې فیصلون کا بما انزل الله باغ کتاب چې الله را لګلې فاولائک هم الفاسقون نو دغ خلق هم ذی الفاسقون دینا فرمان دی وانزلنا الیک الکتاب را لگل دمون حبیبتا ست کتاب قرآن پاک بالحق فحق سرا مصدقا تصدیق کنکنے لما داغ کتاب نو بین ایده چه مخکر دینری من الكتاب د جنس اسمانی و کتاب نو ناب و محیمنا علیه گواد دا قرآن پده ٹولو اسمانی و کتاب نو یو دا محیمنا مانا و شاہدا علیه لانه يشهد له بالصحه والثبات قران د ټول اسمانيو کتابونو د صحت گواهي ورکي اواز د مهمن معنا پر رقيب سره کړه رقيبا على سائر الكتب السماويه د محافظ د ټول اسمانيو کتابونو ورا کما خبر چې د آسماني کتاب د قران سره موافق ده نو دا د دې دلیل نه چې دای په رد او بدل نه کړي حکم خبره چې قران سره ټکراوي نو دا د دې دلیل نه چې دای په کې تغییر او تبديل کړي یا مهمنن فمانا د امینن نه د پټول او اسمانيو کتابونو امين نه او یو معنا د مهمنن د حاکمن عليه فیصلکون کې د پټول او اسمانيو کتابونو ور قران راغه فیصله وکا چې غټول منسوخ دي سمرا اسماني کتابونه شي دي نو قران فی سلو کجتول منسوخ دی نو منسوخ باندې عمل لکیږي او ایمان بوی چې دا د الله د طرف نه حق فاحکم بینهم بما انزل الله نو فی سلو ک پمند دی کی پاغس چې الله را لګلی ولا تتبع اهواهم مروانی گد دوی د خواہشات پسې عما جاءك من الحق دا عما جار مجرور د دې متعلق دیږي کې محذوف دی امام ابو البقاء عبد الله ابن حسین الاکبری وی پیملا او مامن نبی الرحمان کی و ایدا عما جا اکدا پا موزو الحال کنے اے عادلن عما جا اک من الحق مروانے گا جدید خواہشاتو پس پدا سے حال کے چھ اڑوی تال رد آغسنا چھ راغلی دیتا تد حقنا لِكُلٍّ نَفَارَ دَهَر یو جَعَلْنَا غَرْزُولَ لِمُنْغَ مِنْكُمْ دَتَاسُنَ شِرَاطًا شَرِيعَت وَمِنْهَا جَا أَوْ لَا رَوَازِهَا شِرَاطًا شَرِيعَت ثَوَي أَوْ مِنْهَا جَوَازِهِ لَار ثَوَي او د دې دواړو په منځ کې څه فرق دی امام مبرد وی رحمه الله وی شرعتن وی ابتداو طریق تا منحاج وی طریق مستقیم تا اچاوی دی چی دوانا پیو مانا دی او تکرار د تاکید دپارا دی تکرار دا د تاکید دپارا دی بعض علماء دا سی فرقم کنے شرعتن مطلقاً لا رتوئی کوازح دا اکنوی او منحاج وازح لا رتوئی ولو شاء اللہ وکد اللہ فخشوئے لجعلکم خامخا گرزولی بیوئی تاسو امتاً واحدتاً دل یوپ شریعت اسلام ولیکن لیبلوکم لیکن دید پارچ اللہ استاسو امتحان و ازمائش واخلی فیما آتاکم فاغ کتابونو او مختلفو شریعتونو کی جتاسو لے درکڑی فاستبکو الخیرات نزانو نروان بکئی فغور کارو نکولو کے دا خیرات نا آیات کس مراد دی نو دا اللہ طاعت او دا اللہ دا شریعت تابداری آغا شریعت چې د مخ کی شریعتونو د پار ناسخ ده خیرات نه مراد د قران او سنت تابعداری ده ځکه دې سره مخ کی شریعتونه منسوخ شوی فاستبکو الخیرات زانو نړوان دې کوي فنی کو ورکارونو کولو کی چې د الله او د رسول تابعداری ده او تصدیق دے دا اغا خبرو چې الله اخیرنی کتاب و اخیرنی شریعت کی را لیگنی الاللہ مرجعوکم اللہ تدیستاسو واپس کے دل جمیعن دتولو فیونبیوکم نو خبردار بدر کتاسو تا بما فہغ کنتم فیه تختلفون چی ایتاسو فاغی کی اختلاف کون کی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ فَيْصَلُوا كَمَنْدِ ذِكِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ جَاءَ اللَّهُ رَأْيِي وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ مَرَوَانِ گَدِ ذِي د خواہشات او پسې زګړې په لوګورې بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ نو قرآن او سنت دواړه دي کچرې موږ وایو چې قرآن دې لکه منکرین حدیث وای نو بیا به فیصله څنګه کې وای د غل نه لاس پرې کا نو لاس خو جی دین راوالی تر دی ترخه پوری ورتا لاس وئی کم زیبتی پریکے سنت رسول وئی چی دی زینب پریکے اوس وای دی نخپاو لاس پرې کوي نخپاو د دې ګوتو نه ترا غلری پوره ټوله خپلا لکه سنت رسول نه باندې کمزه خپل به کټ کې نبی ما انزل الله نو قران او سنت مراد دې او ای په دوروي وای اوس بتا دا چې دورا راغسی یو گزارو کې سړې په بڑکړې نا دا دورا څنګه دا سنت رسول داغي وضاحت کړي چې دا ودا شي ودا سیم وضاحت ته چې دا زمونه کې چې تخدړو د اخلاص کړي سړې او لغ په یو گزار به مړ داغي د والو مختلفه طریقا داغي د والو صدق خپل طریقا اګه دا زی چې اندازه دی او شینی او یو سړی د ډاکټر زمیدار له دوا یو ورکړه غلې تنگ کړې هغه له تا وړې راکړې نا ورته یو خو چې تاسو ویلی هغه د سپایي نه سمسای جوړه کړو تا ویو سمسای کیه چا ونه په دې په خبره باندې نو بوتل چې سمسای ګراوا جو له غټول براوا چینو نا د ارشی اندا قران حکم کړې داغه اندازا پیغمبر علیہ الصلات والسلام امت تخودلی فیصلہ قران باندې باډو یا واضحون کی چې سنت رسول ور سرنی دا لازم او ملزوم دی فیصلہ او کپمند دی کی بما انزل الله فہرس چې الله را لګی دی ولا تتبع اهواهم تابعداری مکو د دوی د خواهشاتو وحذرهم او یا ریگد دوین دین پیراو خطرشا ایفتنو کا چوا نڑویتا عم بعض ما انزل اللہ علیک دباز حاغنا چی اللہ را لی گلی دی تاسو تا اگر دیدے کہ پیغمبر تا ایو یو یا ریگا علان کے رسول خو مأمون بی نو ایداد دی قوم غتم کٹکا چی پیغمبر خو اسم مأمون بی خو ماور تا حکم مکو چی گوری دشمنانو د دن نا پیراو خبردار شا دی دی چر تا فتنہ کی وان چی فا ان تولو کو آوری دل دوی فَعْلَمُونُ فُوْحَشَا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ دا چه بیشک ایراد لری اللہ ان تسویبهم ایو سویبهم دا چه ورسوی دویتا عذاب ببعض زنوبهم فباز گناہ نددوی علماء یو قاعده ذکر کری وی کل چه قرآن کی یو عذاب دباز گناہ نبارک ذکر کری دین با دنیاوی سزا مرادوی زکا د ټول گناهونو یو ځای سزا به اخرت کې وي نو ايصيبهم ببعض ذنوبهم مراد ته عذاب دنیوي دي زکه دنیا کې عذاب د بعضي گناهونو د وجه ناراضي او د ټول گناهونو یو ځای سزا به په اخرت کې وي فعلم فوهشا انما يريد الله چه بیشک اراده لري الله يصيبهم چور سيد وي تا عذاب په سبب د بازي گناهونو د دوی اغسل ورد الله د حق دین نه اوړي د دین مخړاي وان كثير من الناس لفاسقون بیشک ډېر د خلقنا خامخانا فرمان دي اپا حکم الجاهليه يبغون دا فا پا افا حکم الجاہلیتی کی پیو مقدر کلام بانی دا عطف دا پارگا چه مقام دا اغی کمت قازا کئی اغا علماء دا سی تقدیر ریشتے آیتا واللون ان قبول حکمک بما انزل اللہ علیک فیبغون حکم الجاہلیت آیا اوڑی دئی د قبل دو د حکم ستانا چې الله د برن را لګلې او هغه حکم د جاهلیت دی لټوي د برن فیصله راغلی هغه نمخړی چې دا عدل او د انصاف نه ډکلا حکم چې د خېټې نه جوړ کړي او د جاهلیت فیصله راغی پسیږي ومن احسن نشت دیر خیستا من الله ذا اللانا حکما فیصل کولو کی لقوم یوکنون دا هغه قوم د پارا چې هغه یقین ساتي. امراد د جاهلیت نه ملت الجاهلیت سے آیا فاغ دین د جاهلیت دی فیصل کوي او ملت الجاهلیت ستوي متابعت د هوا اذ خواهش تا بداري توي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود من سیهود والنسوارا ونسوارا اولیاء دوستان. اے گورا سمر آیاتون دی قرآن کی نام یوزن راجع مکئی چو پترجمہ پوئی چې څومره ځلی الله من کړی چې يهود او نصارا په دوستۍ نه نيسي نو کوم خلکو جو ارسره د زړه مینا محبت ته نو څومره ځلی د الله د حکم مخالفت کوي بعضهم اولیاء او بعض بازد دوی دوستان د بازي دي ومن يتولهم منكم ارغا چا چې په دوستۍ سره ونیول دوی د تاسو نه فإنه منهم نو دې بم د دوی نه دا حکم هم تشدیدن دی دا خو نه دي چې هغه دوست چې دای سره مینه را ادای ته ورواوړې دو نو حقیقت کې وګنی هغه يهودي او نصراني شي وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ سُوْكْ چِوَرْ وَاوْرِدُ دُوِیْتَ آوْدَيْ فَدُوْسْتَيُنِ وَلَّتَ آسُنَا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نُبِشَكَ دَيْبَمْ دُوِیْنَئِ دا تغلیز دے فی الوعید آتا سوک دا یهود و نصوارا غن فی عقید اللری نبیا آغا حقیقت کی دُوِیْنَ دے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بیشک اللہ ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا فتر اللذین وینی بہا کسان فی قلوبهم مرضن چزرنو کی مرض دے شک دے نفاق دے یسارعون فیہم ای بجلدی کوی فیہم فمدت و نصرت دی یہود و نصواراو کی یسارعون فیہم اے فی معاونتہم علی المسلمین و موالاتہم. تفسیر مدارک کی ہوئی وینی باغ خلق چیزنو کے مرض دے منافقت دے منافقان دی یسارعون چی جلدی و تیزی بکی فیہم دی یہود و نصارا و پمدت کی دی مومنان و مسلمانان و مقابل کی او دا غی په موالاتو کې بجلدی کوي مؤمن باندې رسکار نشته سی صحابای دا د زړه محبت او د زړه دوستی دا د چا سره دا د کافر سره دا یقولون دا منافقان ګره څوک چې سکای کنه هه نزان لورت شیطان او نفس جواب مجبور کړي دیو جنا د بدعات اصول چې علماو کتابونه ذکر کړي وای مبتدی لدا سمو اجل اولیکه هغه د دیولې د فار سور عقلی خبرې جوړې کړي ورته وې دات چې سکه دا الله او رسول کړي صحابه کرام کړي اوسو کغلا کوي هغه ورته څه کړي ډېر شی دلایل ورته جوړ کړي یقولون وایدای نخشا یریگ مونگا ان تصیبنا دائرتن وبرسیگ مونتس مصیبت اے پمونگ بیو مصیبت د مصائب د دنیا ناراشی قحط براشی دارنګي لوګ براشي نو که زمونږ دی يهودو نسوارا او سره تعلق ني نو قرض به شوکرا کوي غلب شوکرا کوي. دغه شان امام روح المانی وي دی وي نقشا ايدور الدهر علينا بمكروه يريغو شراب ولي زمانه پمږ يو تکلیف کل جذب والقحط قحط اور وړ براشي نو که زمونږ دی يهودو نسوارا او سره دوستي ني نو فلا یمیروننا دیو مونتا غلن را کئی ولا یقردوننا انب قرز را کئی اچی مخی نمور سر دوسری نو غلب امرا کئی مونتا بقرز امرا کئی فعص اللہ زردچ اللہ یاتی ابل فتح رات للبو کی ففتح سرا فتح نمراد یا فتح دمکیرا یا فتح دبلاد الكفار دا یا فتح نمراد دیده کی فیصل دا زرد شروب لیگی اللہ بالفتح فل فیصل او امر من عندی یا او بالکار او حکم دخبل طرفنا فیصبحو نوب گرزی دی علاما سر پاغش دی پتوی فی انفسیم پخبل زنو کی کفر و شک پتوی نادمین خفیمانا دیب پدی خپل کروخ پی مانشی ویقول اللذین آمنو وائی باغ کسان چی مومنان دی چا تب وائی ندی که دا اہل علم و مفسرین دو قولی توجو ورتو کئی وائی با مومنان او خطاب بکی دی یهود سرا او احا اولائی کئی بیشارہ کئی منافقانو تا وائی با کسان چی مومنان دی او یہودو سرب خطاب کئی احا اولائی اشارہ بکئی منافقانو تا احا اولائی اللذین آیادا دی حق کسان اقسمو باللہ جہد ایمانہم چی قسمون خوڑلیو پا اللہ مضبوط قسمونا انهم لمعكم چه بیشک دوی خام خاتاسو سردی اید مدینی منوری یهود سوره حشر آیاتی او لسم زان ترتائی دولی کئی بنو النظیر نو دا بنو النظیر دا اللہ حبیب دا مدینی نشڑل نو منافقان ولوی زی بنا کتاسو شڑی منبم در سرزو اکتاسو سردا پیغمبر علیہ السلام او صحابہ جنگی کی منبم ستاسو مرگرتیا کو نئی پی خبر آبار کل دی ور سر نووت ننی ور سر سنکو نی ور سر جنگو کو نوی چی کلا بنو نزیرو شل لیشی نو دی بنو نزیرو تب مومنان وی آیا دادی اغا منافقان چی قسمون خوڑلیو چی مونگ با در سروزو امونگ با ممرگردیا کهو تش تماشیو کا اتاسوی پا مسلمانانو دل دل کئی لکا آیات دو سور حشر گو رئی چی مسل زہن تراشی اگر ایتو اشتما پارکی سور حشر رازی او دو سور حشر آیات گوریو لسم نمبر علم تر الالذین نافقو تگورن حغ کسانو تچ منافقان لی یقولون وائدی لإخوانهم الذین کفرو خپلرن حغ کسانو تچ کافر لی من اہل الكتاب دا اہل کتاب نابن النظیر توائی ویدہ پیغمبر قطاسو د مدینی نشړی خزی بنا لئن اخرجتم لنخرجن معکم قطاسو شړل شوی نخام خامونبم در سر د مدینی منورې نزو ولا نطیع فیکم احدا ابدا اتابداری بن کوستا سبارک دی او تنمیشا و ان قتلتم او کتاو سر جنگ اکڑے شو لنن سرنکم نخام خاستاسو مدد بکو واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گواہی کئی چدا منافقان خام خا دروغ جنلی کائیو شڑل شلدی ورس رزینا او کاغی سره جنگ شو نو دای مدد نکای او ایک منافق مدد کو ددا مدد بلا سو مدد وی یو د آیات دا معنا وا ویقول الذین وای با کسان چې مؤمنان دی خطاب وکي يهود سره اها اولای اشاره وکي منافقان او تایا دا خلق دے چې قسمونه خړل په الله مضبوط قسمونه انهم لمعکم چې بشک دوی خامخا تاسو سره دی اوازی مفسرین دا آیات دا سے مانا کڑی او دے غور اکڑی بازی او مفسرین وائی باغ کسان چھ مومنان دی بعضهم لبعض باز بباز توئی آیات دی اغا خلق چھ قسمنا بے خوڑل پا اللہ مضبوط قسمنا انہم لمعکم چه دی تاسو سر دی یهود بیا دی حبتت اعمالهم تباو برباد شل عملو نددوی فا اصبحو خاسرین نو اگر زیدل دوی تاوانیان یا ایوہ الذین آمنو ایمان والاو من یرتد منکم عن دینی سوک چه واپس شد تاسو ندخب الدیننا العیاذ باللہ فسو فیات اللہ وزر دچرات البو کی اللہ فی قوم فی قوم سرا یحبهم اللہ بدعی سر بین ساتی ویحبونہ دعی من بد اللہ سروی اذلت علی المؤمنین نرم بوی نرم دل بوی دا مومنان بارکی اعزت علی الكافرین سخ بید کافر مقابلکی یجاهدون فی سبیل اللہ جہاد بکید اللہ لا رکی ولا یخافون لوم تلائم فروا یریگی بنا دملامتیا وینکنا ذالک فضل اللہ دا فضل و محربانی دا اللہ دا یؤتیه من یشا ورکوی چال چوغاڑی والله هو واسع عليم الا فراخ رحمت والا او پوهه ده اي وي سوق چې واپس شو د دیننا او الا اعوذ بالله مرتد شو الله ونور راولي ډېر خلګ را ارسړې د خطرې په حال کې ده الله زموږ ټول حفاظت وکړي دلته علما او دم ارتداد والو شمیر کڑے بنو مدلج قبیلوا دا اسود عنسی قومو ندی گورا مرتد شویو بنو حنیفا دا مسیلمت الكذاب قوم دا مرتد شویو هر سڑے دا خطری حال کی دے دارنګي تقریبا علما او سور سور قومونه ذکر کړي چې دا مرتد شي عقل دې ارتداد او زوجه هر وخت بد الله نه خیر غواړي اوس مسلمانانه وګره دا سه حال براشي چلایا ذو بالله يهودي او نصراني بدل نه جوړ شي جبلم مرتد شي دا بادشاہ ندې مسلمان شوراغه طواف کولو د د پلنګ کې دیو سړی خپون خطه د بنی فزاره قبيله د جبل اور ته سفیر اور کفوزه ولا ماتکا او غاخونه ماتکل ناغراغه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ہوتا ها اور ته تعالی پته نشته او اسلامي بل کړه دلته خود بادشاہ او د غدا او د رای او رعیت فرق ني یا بدر صدے معافی کا یا بقصاصن طالب اللہ پوزا ماتے اللہ غاخون بدر اللہ لڑائی ناغوی زباد شے ادائی وام سڑے رے ددم بمانا سنگ انتقام غستیشی نو امیر المومنیو دا اللہ حکم دے نو دیو تختے دو لارو مرتد شو ارستو ګور ډېر افسوس وکړ کاله دی په لور کاله سره په یوشي خفای خود توبې توفیق نه ملاویږي هر وخت خیر غواړي د جبل الله شعرونو د تفسیرینو ذکر کړی دوی تنصرت بعد الحق عار اللتمتن ولم يكن فيها لو صبرت لها ضرر ويغور زنصراني شو د پس د حقنا د وجد یو سفیر د عارنا نکمانه یو سفیر هسته ونه سبشره و ما باندې غننګ او حمیت غلب او کا فبعت لها العين الصحيحه بالعوري نو صحیح سرګا می پړاندی خرڅکا فیالیت امی لم تلدنی ولیتنی صبرتو علی القول الذی قاله عمرو ای افسوس چی مور ڈوزی گولنوے او ایرمان چی صبر مکڑوے امیر المومنین عمر فاروق کی رات سوی نو هر سڑے دا خطرے پا حال کرے دیو جن هر مومن په خطر کې دی دا احادیث کراغدی وای کله سره جنت ته دور نږدې شي چې ددا او د جنت په منځ کې یو غز او یو لیش فاصله را بده ازلی بد نصیب علی کړي اخر کې دا سکارو نشورو کل چلاړو خاتمه خراب شو او اور تلاړو اور تلاړو ادا د مؤمنانو صفت ده مؤمن بارک به زړه کې نرمي وي ادا کفارو مقابله کې بسخ وي وي اشد او عل الكفار رحما بينهم د الله د حبيب په صفاتو کې راغلي دي ازوه کل قتال وي دوستانو تبخان دي دشمنانو د پاره قتال له ازوهو کل قتال د الله د حبيب په صفاتو کې راغله یعنی فهو ازوهو کل اولیاءه قتال لاعدائه جهاد بکید الله لا رکی ولا يخافون لومت لائم اپارو یریگی بنا د ملامت یا د ملامت یا و انکی ناب اے بازی خلق دیدن اوی خلق ببی ادا سی اوی خلق بدا سی اوی ابازی سڑے اوی سو کم چی سوائی لگیا دی خودی دا اللہ حکم پورا کئی ایک دا ټول خلق ملامت یا وی اٹول خفا دے خواغیو دا نرازی دے مسلح اللہ اکاغیو دی خفا کو اٹول دربان شاباسے وینو سبکے مشکات شریف کی حدیث راغلے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ تا خط را لے گلے وی مور ماتس نسیتو کا خو مختصر غنتے نو ام المومنین رضی اللہ عنہ کاتب رو غختوی لکا تا اللہ حبیب وی چچا الله وای چچا زما رضا او لټول د خلکو په ناراض گئی خلک ټول خفش او خوځي راضی کم زب ورته د ټول نه کافی شم اکزي ناراض کم خلک خوشحال کل نه دی په شاو دی د غي بند ده ولا يخافون لوم تلائم او يريغي نا د ملامت یا د ملامت یا وینکی ناب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ چکل فیصلہ کول د بنی قریظہ مبارک نده زخمی او پسورلی سور باز قوم ورته وی ویګه دا ګور زمون د نیکونو مرګوري ا فیصلہ نرم غونته او کده ورته وی لری شي سعد دی ایمان په میدان کې او دور داسه مرتبه تر رسیدله لا يخاف في الله لومت لائم دے دے شاہر عمل آمد یا پروان کئی دن کی بعد شاہر عمل آمد یا پروان کئی شیخ رحمت اللہ علیہ وفات شوئے ہو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده یور جنازو کا مون بل رزلاړو زدا سی قبر دا غی قبر پله لاړو اسو کوم نو یو سپینګیره عالم قبر سره ولاړره ابل شوګلو چې خبرې دا واورې دي د شیخ د قبر سره او یا فرید دی پتا شاباسه دی تا د هچا د ملامت یا پروا اونګه او دا الله دین دی خلکو تر او رسول سپوې شوی خبره ما افرین دی شاباسه دی تا د الله دین د الله وحدانیت د پیغمبر سنت او د شرک او د بدعات او رد کو او د اچا د ملامت یا د پروا اونګه ټول خلکو دربار ملامت یا وی زکای سره خلکو سکړي ایمون بناستو صحبت کی باز خلکو چې بنور وس نه کیږي خط کې به ورته کنزلې رو لګلې سپوږی گئی خو دمر کړهو باغل زور ور کړو چې خط به ولي کولو او کنزلې به ورته کولې په خط کې دا د مؤمن په صفاتو کې او صفت ده ولا يخافون لهم تلائم دیو جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائے د مسند احمد حدیث دے و ایمات زما خلیل دوست نبی علیہ السلام دو خبر و حکم کڑے وی غریبانانو سر محبت ساتا دئی سر ورنس دیکھے گا اما ته زم خبر اصل ګورو یو یو خبر د دنیا او د مافیها نه بهتره ده پریوانانو سره نږدې شادای سره مینا ساتا او ما ته حکم کړ زم خبر دارا چې هغه چا د ګور چې تا نه کته د دنیا په اعتبار اما ته درم خبر دا کړی چې ځان نه بر لم ګورا چې د بنگلرا اغه خو غاړ دې او د حضور جیداد جوړ کو ځان لکته نه وګوره چې د خوستر کې نشتا اغه د خلاص اخفیم نشتا اما ته حکم کړي چې سل رحمی او ساته اگر کای در سره کټ کای اما ته ویلی چې چانه بس غاړ نه اما ته ویلی چې حق به اگر ک تار خوي وامرني الله اخاف في الله لومت لائم جزبد الله بارک ریچا د ملامت یا نن یریګم دا خو په یو خبره پویدل کړم و یو کذ مسله کول عثمان رضی الله عنه خلیفہ ده ناغداغه مسلې کیسه خو دی خو خپل دور پس هم سارا واغستا اد عثمان رضی الله عنه خلیفہ شال کړ سودال تم پرې رغو ویټا کولو اپو شو جدار کمه زمانه کسته حکم یو کو رب زید الاشا د امیر المؤمنین حکم منل دا لازم وی د رب زید لاړو ال تک وفات ده ال تک دی وفات شوه ده اوی ماته حکم کړه چې لا حول ولا قوه الا بالله بډیر وې ادي معنا هو مزدک غنا بھائی چاته ورزی تعالى سجد نکو نناوزی لا حول ولا قوة الا بالله مانا سر باتا سنوی پا دی دری سکنڈ لگی اپا مانا کی بے دری خبری پزڑ کراولی ہاں بھائی لا حول ولا قوة الا بالله سو سکنڈ شول ہاں پدریو سکنڈو کی دا کلمہ ویلے کی ادری نیتونا با پکے کے اللہ دے مخ کی تیر شوی جوان کی چی سمر نیکائی مکڑی ادھا سمر گناہنو بی دینونا بچویم دا ستا مدد و توفیقو اللہ دا موجودا چی کمی نیکائی کوم ادھا گناہنو نبچیم دام ستا پا توفیقا و مدد دی ادریم دا اللہ دا باقی عمر پاتے دے پتے نلگی چی رز دا گنٹا دا کلونا دی میاش دی دیکھم کنے کئی کوم ادھا گناہن نبچکے کم دا بستا پا مدد و توفیق وی امانے سرا لا حول عن المعصی ولا قوة على الطاعة الا باللہ بتوفیقی نو دا حکم مرتد الله حبیب کړو ولا يخافون لوم تلائم یریگی بنا ولا يخافون یریگی ندئی دملامتیا وینکینا دیو جنے و حدیث کراغلی ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے او د فن علماء وی اسناده صحیح وی تاسو کی او سڑے دی ځان سپک نگڑی چی دا اللہ یو کارو گوری ای که دا خبر حق دے دے وینا پرز دا قیامت با اللہ یو کستو وی تاولی دا شیکت لیو او سدی وینا دا دے وی فیقولو مخافت الناس دا خلقو دیرین منوی فیقولو ایایا حق انت خافا اے زما بندا حق داو چې د خلکو نه نه یری دے ما نه یری دلی وے ولا یخافون لوم تلائم او دی یریگی نا دا ملامتیا دا ملامتیا وینکینا ذالک فضل اللہ دا فضل و محربانی دا اللہ دا یوتیه من یشا ورکی چالے چی خوخشی واللہ واسع علیم اللہ فراخ رحمت والدے علیم او پوہ دے انما ولیکم اللہ ورسولہ بے شک دوست تاسو اللہ دے و رسول دا اللہ دے والذین آمنو اواغ کسان چی مومنان دی الذین هغ مومنان یقیمون الصلاة چی پابندی کئی پمز ویوتون الزکاتا ورکوی دی زکات وهم راکعون او دی عاجزی کون کیوی اللہ تا مزم عاجزی سرکی زکاتم ورکی او دی عاجزی کئی راکعون پا مانا دخادعون و خاشعون نے عاجزی دا پکے ومن يتول الله ورسوله هر هغه چا چې په دوستۍ ونیو الله او رسول د الله او الذين امنوا او هغه کسان چې مؤمنان دي د دې الله ډله کې شامل شو فإن حزب الله هم الغالبون ابيشک ډله د الله هم دوی غالب وي یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاولا تتخذوا الذین آمنی سیحا وکسان اتخذوا دینکم چینی ولی دستاسو دین حضوا ولعبا فٹوکو اولو بسرا ستاسو دین ورتٹوکی لو بخکاری من الذین آکسان نهوت الكتابا چورکڑ شوید کتاب من قبلکم تاسون مخی والکفار اولیاء او منی سی کافر پا دوستی واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی ان کنتم مؤمنین کیی تاسو مؤمنان وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ كَلَّا جِتَاسُ آواز ور کوي مستاب وان وای اتخذوها هزوا ولعبا ده اتخذوها ضمیر ستراجی ده نو یادی مستراجی ده یا نادیتم کی منادات تراجی ده اونی سی دئی دا مز یا اونی سی دا منادا تو آواز ورکو المستچ بانگ دے حضو و لعبا پٹوکو اولو بسرا بعض یہود و کافر با چید اللہ دا حبیب نمو آور دو پازان کے دید اللہ حبیب تب خیری کولی بد رد بیویم ذالک دا بانهم فدی سبب قوم لا یعقلون چه دیو قوم دے چه دی پوہی گنا عقل لری نو مصبور به خندا کولا ادبان پوری به مسخری او لو بیٹوک کولی ورد الله د دین د مز د بان پوری خندا دلته د کافر حال ذکر کئ او یو مسلمان دا سیوکل مصبور او خاندل یاد اذان پوری او خاندل نو دین پوری خندا باندې سړی سکی کافر کیږي په قلو فرمایا اهل الكتاب اے کتاب والو هل تنقمون منا بد نگنئی تاسو زمونگنا الا ان آمنا باللہ مگر دا چمونگ ایمان روڑ دے پالا اگر دا آیاتو چی ما تاسو توی چی قرآن سراحتن وی چی دا کفار دشمنی مونگ سرا پز مکننا فمال و دولت ندا دا دی ایمان دا وجه ندا دی وجه ندام گورا دا کفار و دا اید معاوینین و دا بیدین و خلق و هر بلا یارو افلانی ملگوان کافر قفزه و قتیلی سعی کری ادی غرونو کس معدنیات کی اغی سعی کری اللہ و اینا ایمان دا وجه ندا دشمنی دا اکل ناپو مسلمان وی ویدای دی سر پا دی جنگ دی زان اعتبار کو ورطوی ندا جنگ دی ایمان او کفر دی نکتا کی ایمان ویداستا جنگم دی زان اعتبار کوا ما دا جگل دا سو جن دا دی ایمان دا وجن دا اگورا نقیمس توائی نقما او نقما په فتح او کسری سره ستوي امام زجاج وای وای بالا فی کراهت الشی چې دیو شی په بد غنولو کې مبالغه کې نو هل تنقمون النقما او نقما چې یو شی بالکل عیب غنی سبب د نفرت غنی او فرمائے کتاب والاو بد نگنئی تاسو زمونگنا اللہ نامننا باللہ مگر دا چی مونگ ایمان روڑ دے پالا اگر دا آیات وی دا کافر و اہل کتاب و دشمنی دا ایمان دا وجن دا مومنان و سراب ادا سور عراف کی مویاتو ندان سر اولی کئی آبائی سورہ اعراف نہم پارک رازی آیات دے 126 نمبر اے کہ موئی دے کافر دی مسلمانانو سره پس دشمنی را وئی دی ایمان او دین لو جنا سورہ حج کی موئی سلوی ختم آیات دے ولسم پارا او سورہ بروج کی موئی سوره بروج اتم آیات دے دیر شم پارا سوره حج کی وضاحت سروج هذان خصمان اختصموا فی ربهم و اذا دنیا یو میدان دے او د دوو ډلو پکې جنگ دے یو پل ایمان والدی بل پل کافر دی و یسنه او ناپوی چې پزمکه جنگ دے دی غر کې لرګی دی پاغه جنگ دے وَيَا اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ جَغَڑے د الله د وحدانیت بارکدا کدا مومنان العیاذ بالله د ایمان نه انکار وکي نو د کفار ور سره جنگ نشتا هل تنقمون منا بدن غنی تاسو زمنا الا ان آمنا بالله مگر دا چی ایمان روڑے دے مونگ پا اللہ وما انزل ایلینا او پا حق کتاب او دن چرالے گلشوے دے مونگتا وما انزل من قبلو اپا حق دینونو کتابونو چرالے گلشیو دے دینا مخکے وان اکثرکم فاسقون دیر پتاسو کے نافرمان دیم قل هل انبئكم وفرمایا آیا خبر ندر کوم تاسو تا بشر من ذلك پډېر بدتر شرد دینا مثوبتن په اجر او ثواب کې عند الله پنځد الله من هغه سوک لعنه الله چې الله فلا نذکړو وغضب عليه او غضب او قهر کړي د طاغوي وجعل منهم القرده او ګرځولیو داینا شادوگان چانه شادوگان جوړ کړیو والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت دی وعبد الطاغوت کې دو قرعتون یو دا چه دا عبدا دا فعل ماضی دا او اتواغود دا منصوب دے بنا بردی چه مفعول بھی ہی وجعل منهم من عبد اتواغود گرزولیو ددوینا باہر آغا چه دا شیطان و غیر اللہ عبادت بے کولو او یو قرد دے و عبد اتواغود اضافت سرا اگر زولیو دائینا غلامان و خادمان د شیطان اولائک شر مکانن دغ خلق دیر بدتر دی پا مرتبکی و ادولو عن سوائی السبیل او گمرا دی د برابر لارنا اس میں تفضیل روڑے نویدا د باب د استعمال د افل التفضیل نلے فی ما لیسا فی طرف الاخر مشارکتن اس میں تفضیل راغلے خوب جانب آخر کی بل مشارکت ورسر نشتا چگنے دی پا ادولو ام سوائے سبیلے چگنے دیر گمراشی و جانب آخر لکھ دیر نینو لگ دیشی بدل تا جانب آخر کی دی اسم تفضیل سر مشارکت نشتا لکا اللہ قرآن کی وی اصحاب الجنتی یوم ایدن خیر مستقرن و احسن مقیلا دلتم اسم تفضیل استعمال شوے و پا جانب آخر کی شراکت نشتا چیرکنی جنت والا دی خیرون اسم تفضیل ڈیر غور دی اکافر کا ڈیر نین لکھو بوی و احسن مقیلا دای ډیر خاست دی فارام کې نو کاغه نور ډیر کینی نو لکه خوبوي اکثر اسم تفضیل په دی معنا قران حکیم کې استعماليږي چې په طرف اخر کې ورسر مشارکت ني و اذا جاءوکم کل شراشیدیتا ستا قالوا نوید یا مننا مغمی مان روړ وقد دخلوا بالكفر او بشکر اغلیو دید کفر سرا وهم قد خرجوا به او دید دی کفر سرا اوتی دی دا منافقان والله عالم بما كانوا يكتمون الله خپویږي پاغ چې دی پټوي وتراوین وکثیرا منهم دیر ذینا یسارعون فی الاثم چی جلدی او تلوار کئی پکارونو دو گناہ والعدوانو دو زیادی کے و اکلهم السحر او پخوڑنو دو دوید حرامو کے لبئس ما کانو یعملون خامخا بد دے آغا چی دوی کم عمل کئی لولا ینہاهم الربانیون اولی نمن کولوی لرا الربانیون علماء و فقہاو والاحبار وعالمان مليان عن قولهم الاثم ناد دوید گنانا واكلهم الصحت او دخولو دوید حرامنا لبئس ما كانوا يصنعون خامخابت ده غچ دی سکول ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کی دین سخد رٹن آیات نشتا ما فی القرآن آیت اشد توبیخا من هذه الآیہ دا دیر در رٹن آیات دے اے وې ته ځان ته فقيه او عالم وې څنګه خلق شرک او کفر ګنا منکرات کوي وسم شتاو بني کېنا اسنګ ځان ته دولما او نوې خلق شرک او کفر ګناهونه بدعات کوي اتي څنګه نه بني کې ویوزل علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خطبہ وی نجی منبر تو خطو دا اللہ حمدی وی و سنے وی خلقو فخوانی پس تباشی وی گناہونا بے کول او ربانین و احبارو نمن کول نو بس دا اللہ عذاب را ہے وی امر بالمعروف نہی ان المنکر کوئی اداد علی رضی اللہ عنہ قول لے وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ لِلْمُنْكَرِ لَا يَقْتْوَعُ رِزْقًا وَلَا يُقَرِّبُ أَجَلًا پوشی حکم دنی کو او دنا رواو نمنی کول داند شارت ختمی جتوے کدا سے ممی سوک بسرا کہینا انن نیتن از دیکی کمچ اللہ علی کلی اغی کی زره رد بدل ناراضی دیو جن یو قوم کی چناروا او ناجیس کی ادباز خلق وسو تھا کتوی او دید منکر مخنیوی اونکو و یلا په دی ټولی الا کی عذاب راونی دا هر مسلمان ذمہ واری دا چې د خپل وسو طاقت مطابق دې دې نیکو ثرا بللو کی او دې دې د ناروا او نم نکولو کی دې دې ناروا او نم نکولنیو کی دا د هر مسلمان ذمہ واری دا چې دې د منکر د وس مطابق مخنیوي وکي او نیکو ته د وس مطابق سبق یې را بلل وکي اکنی نبیاب و پتول و عذاب رازی لکر رسو براشی او یری گئی ده غازابنا لا تصیبن الذین ظلمو منکم خاصوا چی آواز ظالمانو تبن رسی او چولو آند طول بپکیوی چی کلم منکرات عام شی اداب یو مرتبه ده چه گوره منکر تا پا لکی بدگوری که نور وستی دی اغازه دی پریخو لکی خفه لکی پی دردیگی وقالت الیهود و یهودیان ید اللہ مغلولتن لاس دا اللہ بنکڑی شوی دی تڑلی شوی دی مراد دی ظالمانو دی نسو بخیلتن ابن عباس رضی اللہ عنہ د مغلولتن مانا کرے بخیلتن و ایلاس دا اللہ بخیلی ورمون تھا دوسرا کئینا غلت ایدیہم داخیری دی دویتا بندکڑے شیلا سند دوی دی بانے دی بخل اختشی نګور دا دعا د دویته د بخل دیو جن پټول مخلوقات او کی زیات بخل دنیا کی شوق دی هغه يهوديان دی ولعنو بما قالو او فلانت کړي شوی دی د پاغه سچ دی ویلی بل یداه مبسوطه ثانی بلک لاس د الله فراخ دی ينفق کیف یشا لګوی څنګه چې خوخشی ولا يزيدن او خام خازيات وي كثيرا منهم دير تدوينا ما انزل اليك هغه کتاب چرا لګلې شوې د تاسو تاسو د رب د طرفنا دیل زیات وي طغيانا شرکشي وكفر او كفر والقينا بينهم العداوه او چول و من فمندر يهود کی یا پمند یهود او نسوار او کی دشمنی والبغضاء او بغضنا الى يوم القيامه دورز د قیامت پوری ور خپل کی بغض کینی دشمنی شتا خدای اسلام د پاره ټول یو شیر کلما اوقدو هر کلا اوقدو چه بلکی دئی نارن اور للحرب د پاره د جنگ د الله د رسول او د مؤمنانو اطفاه الله الله بړکی همیشه مسلمانانو ته د جنگ او د پریشانی اور دوی بلای و یسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي پزمکه کې د فساد پهلاولو والله لا يحب المفسدين الله مینا محبت نساتی د مفسدین و سرا ولو ان اهل الكتاب کچره ودا کتاب والا امنوا واتقوا چی ایمان روڑه پا اللہ و دا اللہ پا آخری پیغمبر واتقو او زانی دا گناہونو نبچ کڑے وے لکا فرنا خام خال رکڑے بوے منگا عنہم ددوین سیئاتهم دا گناہون ددوین دا گناہون بمو ددوین لرکڑے وے وله خلله هم خاام خادن نه کړی بې بګدي جنات نهیم جنتونو د نمتتونو تاپ ولو ان همه قامت توراتته کودي چې پابندي کړی په حکوو د تورات شریف ول انجله او د انجیل شریف وما انجلیلی هم من ربهم او هغه کتاب چرالی گلی شوی دی دویتا د طرف در رب د دوینا ایک ټول امت پا قرآن بان علم و عمل حاصل کو ندی سر اوازی دانا چی جنت او اخیرت جوڑی گی دنیا کی ملاد خوشالو در رزق حلال دروازی کلاوی لا کلو من فوقهم خامخا خوراک بے کڑوی د بر طرف د دوینا ومن تحت ارجلهم اولان دي د خفود دوینا هدي په لوري کده قران علم او عمل په امت کې عام شو نو الله بدبر او د خاصه د رزق برکات را فرانزي باران به با الله په وخت کوي زمکه نبد خیر او برکت ګوټي را زرغونيږي دیو جن امام مجاہد او نور سلف وی وی میوی بڑیری شی فصلون بڑیر شی خودی مشروط دی کچر خلق و قرآن ددی علم و عمل لازم رونیو لعکلو من فوقهم خامخا خوراک بو کی دئی دبر طرف د دوینا ومن تحت ارجلهم او لاند د خفود دوینا وردی آیاتونو کی وئی چیز کتاب اللہ د علم و عمل سر نزول د برکات راجی آیاتونو دی تائید کیو لکی سورہ آراف کے راجی چین میں نمبر آیات دین ہم پاررا چیز قرآن د علم و دا عمل سرہ دا اسمانونو د زمکو برکات الله را کولا وای د سوره هود یاد لیکي درم او دوپن روستم سوره نوح یاد ځان فروډي کوي لسم چې د صحیح ایمان او عمل سره الله د برکاتو دروازې کولا وای سوره جن آیات لیکي شپاړسم د کتاب الله د علم عمل سره د خیر او برکات او دروازې کلاوي خدلته او سوال راضي اهل علم داغي جواب کړي و يهود او نصارا خو په خپل کتاب نه عمل کړي نه پیمان راړي بلکې تحریف پکې کړي نو ايباني ولید ارس دروازې را کلاو دي داغي جواب علما او دا کړي ګره دروازی دو قسم کلاویگی یو ته برکات وای بل ته استدراج وای نو د مؤمن او د مؤمنانو ارس ډېرې دل دې ته فراخی د نعمت او برکات ورته وي غي ته استدراج وای لکه هغه بار کزان سر آیات سوره انعام لکې سلور سلو ختم کله یو سړی خ کافر دی ظالم دی او الله ورس سره د کفر او ظلم او د خلکو د قتلولنا ارس سل فسل کل دې ته استدراج وای منهم امه مقتصدا زنید دین یا وډل دا حق پرستا تاسو کیا دی دا خلکو چې اسلام وروړو او د نبی علیہ السلام تابع شویو لکه عبد الله ابن سلام رضی الله نو دا سنور نجاشی بادشاہ او دا مرګریو منهم امه مقتصدتن زن پدوی کی او ډل د انصاف والا اسلام وروړي وکثیر منهم سا ما يعملون او ډیر د دینه بدو نا خار و هغه چې وی کوم عمل کوي یا ایه الرسول اے رسول الله صلی الله علیه وسلم بلغ ورسوا ما انزل اليك طول هغا چرالی گلی شوی دی تاسو تا من ربک د طرف دربستا سنا و ان لم تفعل او کدا کار دی انکو او دا طول دین امت تا ان رسیدو فما بلغت رسالته نتاب نی رسول دا اللہ پیغام دایا ترت د فاغچا چاغی د جهل او ناپوهی نه وای چر د الله حبیب سو خبره تقیتن پټه کړي وي دا دروافزو عقیدا او نظریه دا دل تخو الله او زما د اٹھول دین برسه اګو دین رسولو نو تا خپل پیغمبري نه رسولي د الله حبيب ټول ارس رسول دي دیو جن ابن عباس سے وہی بلغ جميع ما انزل اليك من ربك ټول هغه سور سوا چې تاسو ته د الله د طرف نه را لېږل شوی دي ټول را سوا او کدا سے مونکل نفما بلغت رسالتا تاسو بني رسولي اغه پیغمبري او پیغام د الله والله يعصمك من الناس الله بد خلق نبساتي دلته سوال راځي چې الله د بچ کېدو وعده کړی چې الله بد بچ ساتي او غره په هوت کې سر زخمی شو مخ مبارک زخمی شو غاخ مات شو ندل تسنگ وی والله یعصمک من الناس الا ودی د خلق و نساتی اعلان کہ احد کی سر مبارک زخمی شو مخ مبارک زخمی شو غاخ مات شو علماء لکلی دیده کی عصمت د قتل لده الا ودی د کافر د قتلول و نساتی لا من جمیل آزا د نور ټول تکلیفونو د ساتلو نو وا د نو وا اواز علماء داسې ویلي چې دا آیات نازل شوه د فسد احد نا ذکر سوره مائده من اخر ما نزلت من القران دا د قران سورتونو کې اخیرنه سورت ده نو دوه دغه خبرې نه یاده د دې آیات د نزول نفس الله د پیغمبر د هر قسمه تکلیف نه حفاظت کړي الله بد ساتي د خلقنا ان الله بشك الله لا يهدي القوم الكافرين هدايت نکوي قوم کافر تا قلو فرمایا اهل الكتاب کتاب وعلى ولستم على شيء نیتا سپس شید دین حتا تقیم التورات آتر دیش پا مندیو کئی پا حکمونو دا تورات والانجیل آو پا حکمونو دا انجیل وما انزل ایلیکم من ربکم اواغ کتاب قرآن چر علی گلے شوید تاسو تا دا طرف دا رفستا سنا ولیزیدن آو خام خازیاتوی کثیر منهم دیرو تجدوینا ما حغ دینو کتاب انزلی لیکا چرا لیگلی شوی دی تاسو تا حبیبا من ربک دی طرف دربستا سنا تغیانا و کفرا سرکشی و کفر فلا تأسا علی القوم الكافرین نمغم جنیگا فقوم کافر بانی ان الذين بيشكوا كسان امنوا شي ما نروڑے والذين هادوا وكسان شي يهوديان دي والصابئون والصابئون ګور دای دی دې کی مرفوع ذکر کړي نو باز اهل علم وای چې دا مبتدا وا خبر محذوف دی ماناسو والصابئون كذلك اباز علماء دا معطوف دے پا غموذی دے اسم دے اننا نو اسم دے اننا محلا مرفوعی نو دا عطف دے پا محل دے اسم دے اننا ذکر مرفوعی ذکر کرے والصابئون والصابئون والنسوارا والنسوارا الآيات تفصيل مخي سورة بقرة كثير حلتا مويلو جلاب بار بار رازي ندي آيات كشكال وداغي جوابنا او دا چه صابئون ونسوك مراد دي يو اقوال دا اهل علم منغلت سورة بقرة كي ذكر کرو من آمن بالله هرغچا جيمان ساتن فالله واليوم الاخر يو پرز رستنی وعمل صالحا او عملو کنیک فلا خوف علیهم نبیس یرفاغوی ولا هم یحزنون نبوی غی غمجن چا تا غیش کالو جواب یاد دے بھئی ہاں تالو تو ویزا اکثر بخ کے سبق گورم کنا من لکھتا لے کنا ہاں دسه اشکال او دلته سره جواب ده ها څنګه ایګور سلور ډلی ذکر کې مؤمنان يهود صابئون او نسوارا رسو ایمانامن بالله نو د دې دریو ډلو بارک خو خبره درسته ده چې يهود صابئون او نسوارا دي امنو ته څنګه وای من امنا اشکال باندې پوه شوئ کنا نو دا غي دو جوابونه یو دا چې امنو کې هغه څوک دي چې ایمان بن نطق وروړي څه په خلوې زړه کې سنشتا نه ته وي پدې کار نکی یا امنو په خپل معنا ده نو من امن بالله کې امنو مؤمنان ته وي مضبوط شي په ایمان ادي نور دریو ډلو ته وي چې داخل شي په ایمان کې لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل بيشك اغست ومنك لك او مضبوط وعدد بني اسرائيلنا وارسلنا اليهم رسلا اور علی گلی مودوی رالی گلی مودوی تا گن پیغمبران کلما جاءهم رسولن کل جراب غیبیت یو رسول بما پاغ مسائلو لا تهو انفسهم چه نبخ خول دوی نفسنو فریقا کذبو یو وډاله و چې دای ورته دروغ نسبت کړي او فریقا یقتلون اول ډاله و چې دوی قتلولا وحسبوا ګمان کړي او دی بنی اسرائیل الله تکون فتنتن الله تکون فتنتن دا چې نبشي دا فتنه اے الله تکون فتنه چې دیوان عذاب را نشي اے لا یصيبهم عند الله بما فعلوا بلاء وعذاب یو پله پیغمبران وجل او قتل له بل پله ګمان کولو الله تکون فتنه چن بشدا کار د دوی چر سیوکل دید فار عذاب او دید فار فتنه کدی نحنو ابنا الله واحباؤه فعمو د دید دی غلط خیال نتیجه شوا فعمو ران د شویو د حقنا وسمو کان شویو عذاب په مرتب شو د حق نړان د شول د حق نه کان شول ثم تاب الله عليهم بیا الله مهربانی کړو په دې د توبې توفیق ورکړو ثم عمو بیا لاند شو دیت دین او سمو کان شیو کثیر منهم ډیر د دوینا والله بصیر بما يعملون الله لیدن کې د په هغه چې دوی کوم عمل کوي لقد كفر الذين بشك كافر دي ها کسان قالوا جي واي ان الله بشك الله هو المسيح ابن مريم دغ مسيح عليه السلام دي چي مريم بي بي دي وقال المسيح ولي مسيح عليه السلام يا بني اسرائيل عبد الله اے بنی اسرائیلو دی والله عبادت او بندگی او کئ ربی و ربکم چې رب زما دی او رب تاسو دی انه بیشک شاندار مے یشرک بالله هر غچا چې شرک خود الله سرا فقد حرم الله علیه الجنه د بیشک الله حرام کړی دی په دبان جنت ومأواه النار وزيد پات کی دو دا غور دے شرک او کوبر ابتدا کی اصول کی منویل پر مستا امتحان کی او سوالم دا کنه چې شرک څه ته وای یا وای چا چا لیکلی یا وای وای تاسو لیکلی یو تعریف ته وکا نا اسند شرعن و ام کنه ها ما چې څنګه کله واغه شان دی ونو هغه شان دی کوم چې څنګه اصول دی موږ ویلي ها ور او استاد او کوم ځای کې چې کوم درس ته پوز کیږي چې کوم استاد څه ویلي استاغي کې امتحان دی څه مو خیال نه ها څوک بو کی وای ته وای او سلام دو تعریفونه مو کړیو اید الله صفات دی اغی تا صفات مختص وی آده اللہ پوری خاص دی دا صفتون بلچا لور کول دی تا شرک وی لکه دوی پا غیب پوئی گی حرزه کیا غم حاضر ناظر و موجود دی اولاد ور کئی زت ور کئی بیماری لده کئی او اول تعریف د شرک داو ما سیوا دا اللہ ند بلشی عبادت و بندگی ونا غټا مړې ژوندې اوته عبادت او بندګي کې رکوع کې سجده کې طواف کې نظر منخت کې ندی تا شرک وای انه بیشک شاندار مې یشرک بالله ارغچا چې شرک خود الله سرا یو شید الله په عبادتو کې شریک کو یاد الله کوم صفات او افعال ني د بل چاته د دې نسبت یو کو فقد حرم الله عليه الجنه بهشکه حرام کړی دی الله پاغ جنت و مأواه النار زهر فات کی دو دا غور دی اچا چې شرک کو د شرک په عقیده مرشو د جنت په حرام دی او جنت یې زیره اګه دې ژوندې دي توبه او باسي نو الله د هر چا توبه قبلې و ما للظالمین من انصار نبی د ظالمانو د فارسو کمدادیان ګور د ظالمانو خړې امدادیان دی ډېر ډنې په لیو لخکریری د آیات سمانا را و ما للظالمین من انصار آیات دا معنا را الله دنیا کی چرانی سی نبیا ویسو کم امدادی نی سمرا سمرا دا خلق لخکر ایوی اڈل ایوی خوچی اللہ نیول بیا اڈلو لخکر و بچنکل یاداو ای پرد دا قیامت ویسو کم نی چی دا اللہ دا عذاب ندیگنی بچ کی لقد کفر اللذین آبیشک کافر دی هغ خلق قالوا تغيوا اي ان الله ثالث ثلاثه وي بشکا لا دریم د دریونا دا د نسوارا او د تسلیث عقیده وا دیو معبودان دریری یو الله دې بل عیسی علی السلام دې او در مریم بی بی دا زمون اورینا مونږ به مریم بی بی توایو دا زمون کارونه په الله کوي زمون اورینا مونږ به عیسی علیہ السلام توایو ازمون کارونا بفا اللہ کئی اللہ ویدہ سے خلق کافر دی چی غید دریو معبودانو قائلنی وما من الہ نشت دے بلحسوک دے بادتو بندگئی مستحق الا الہ واحد مگر معبود یو دے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا كَشَرِّ مَن نَّشُلْوِي عَمَّا يَقُولُونَ دَاعِسَنَ شِدَّي وَاي لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَاو بَرَسِيگِي او کسانو ته چې کافر دي مِنْهُمْ دَدْوِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَاب دَرْدناک بعض اهل علم وای ک شوق د الله رحم او کرم لګوري نو دی آیات ته دی وګوري اے سمرا دلوی رحم خاون دے عیسیٰ علیہ السلام تا نسوارا الہ وی اکل وی اللہ درم دے دریونا ابیام گورا درحم خاون سوی افلا یتوبون الاللہ ویستغفرونا دورا غٹو غٹو کافرو تا دتوب دعوت ورکی اکل گورا دوستان مومنان ورتوجلی اپا اور کی سوزولی سور بروج کی وی التم دتو بے دعوت ورکی حسن بصری رحم اللہ وی وی انظرو الی ھذا الکرم قتلوا اولیاءہ وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره خلق دی کرم او سخالو ګورئ دوستان ورته وجلی او شرک او کفر ور سره کړي بیا امر صد توبی او د بخنه دعوت ور کوي زموږ د رب مهربان رب دې سریح کافر تو دین لوی ګناه نشتا او بیا مو یا فلا یتوبون الی الله آیا دای توبه نو باسی الله تا و یستغفرونه او دای ته بخن غواڑینا والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی صدا نشته دی نه یو کس وخت ته لې ورته ځو چې څوک پاسی نو مالی ټیم معلوم وي دا خو د ضرورت پاسې د لوی سره دوه منډه کې واپس راشي نو کله یو لټو دا قبل بلاړ دی خپل رسوک نشتا دا وایي څه شو سره نه نشتا تر خپل تا ترجمه غوتا ذکرې دي ته وو دا خدمت هم ګوډه کسان راواله دا ورته تم نشو ګر شو کسان نشته دسه دا لکه د دې نمونه ځان تر څوک دی ولیکل دا ګور دغه تم څوک نشته یو دوا درې ها سلور پینزاش فاق و ابای دا پاکی بند را گئے او روان دیم برا لے گلے جدل تب غلے ناس تی درس بکی گلے او خان گوری گلے بل پل گوری مونگ دی مرگورو لوایو دا مونږ وای دا چې کس راولي گئی چې هغه زس د کولی شي د مدرسې په پیسې لګي نو باز جرته د سلو کالو نیا روستي ناغه تسبیح اړه یې د مدرسې ډوډۍ خوري نو دا سړی چې چاروستي دی بنی سي کنه بنی سي تاسو نو دا خو دې لپاره د مدرسې ډوډۍ چې څوک دین زکی چې چاله او خی دا چې مدرسه مو چې څه کړی چې وای راشه یې څوک به وظیفې کوي یا څوک به نفلونه کوي ټکه سبق مزه کوي او مدرسه به ډوډۍ درکای ته بای اسو کې معشوم را لګلې چې زندګي لوبي په مو کې د مدرسې ډوډۍ په بخره ته بای دا انصاف دی دغه د دبلو می سرحد مشر دیر شوی الله دې وبخي مې یو مفتی ډېر مشهور مفتی عبد اللطیف صاحب رحمت الله علیه نو یغه به چې موږ له سوکروخ سره درالي او چې د اسکار دین او مدرسې له رالي او یو طالب چاره لګله وی چې دا اوس ګور مور بلار قربانی کړي او وی دا هر ګور سپر خایسته طالب یې رالګله هغه لالي دلرو چې پاز یې دوه ګړو وی دې خبره واځي نو چې نور کار نشي کولای ور وی لن تنالو البر حتا تنفقوا مما تحبون وی دې کای کې به کمال تل شي رسیدې چې کم بچی دی قابل دی دا قرآن تراول مصر یو سړی درس کې کی ناستو نو هغه وردا ډېر په ما ملزار او لوي دا بچی می فیل شو که بیا فیل شو وی مدرسه کې داخلو وی کې خبره واشه وَإِلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ چې ستا قابل ترین بچی دی نو دا الله کتاب او د نبی سنتو ته را ولې چې سکار ته جوړ شي نو دیو یې چې میثاق او یو دوه کسانو اطلاع لوي تبلیغ لپاره آ غریب نتلو دوی چې په میرا تو دیو دیو لا دروازه وي ویزا سلوی خرابې اخلاص شو وی کې خبره واشه خپل کلمو سره یو بوډا ناستو نا بچی تی تنگو پا میاش کی تپوس نو کرنے وار پر ہوئی تبلیغ کی اولی نزی لدی مدرسک ما علی تخبل اولی نزی زپی پوشم چی دے پی تنگ دے سپوش ہوئی پا خبر آبانی یو بڑا زان نشی سنبالو لیتے وی تبلیغ کی نوی تزوان اولی نزی خو تپوی چی زبای دکانا پتھے کزا کی دے غزب زکولی نشی یا بڑاگان کور کی جنگ کم کئی نو یا غدو رونو پا مینت پلارو لے گلو چی لارو یا شکر دے سلوی خرج خو دے خلاص شو دا زمون دے دید کار رہا دا وګور د یو غنټو شو شي تلې دیم درس راغله خدای زه خدای خبر چې شویم درس په ټکی ترجمه نه پوي او دې ګرځي پکې کنه دا څه پکې دا شي یو بای مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ نَدِ مَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ چې زوید مریم بی بی دے الا رسول مگر د الله رسول له قد خلت من قبله الرسل بشک تیر شوی دی مخک دا غوی نډیر پیغمبران وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ او مور ډېر رښتینی وا او ځکه ورته صدیق وای او صدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتين کان او دا دواړه مور او بچه عیسی علیہ السلام او مریم بی بی یاکلان الطعام چرو ٹھئی بے خوڑا اے قرآن عجیبی خبری کئی نسواراو توی توی مریم بی بی معبود دے عیسیٰ علیہ السلام الہ دے ویئی خبر روٹھئی خوڑا تو یہ بخبر بانے وردی روٹھئی کی سورہ خبری رہا وستے داغی جون خو پتو آمو پا غزاو لکد نور و آدمین و غنتے نو الہ هغه چاله وی چې په ډوډۍ ملا می غي ګډوډۍ دی پروت ته خوځیدون لري الہ هوګیږي نا الہ سګیږي نا الہ روټۍ او خوراک ته محتاج کیږي نا یا قران د آداب نړک کتاب دې څه خبرې کوي او څه نه کوي تهذیبن څوک چې روټۍ خوري نداغ وړو او لوی بولو ته ضرورت راځي من اکلا وشرب لا بد له من البول والغائط ومن هذه صفته كيف يكون الها سوق چې خوراک اوس کا کوي وړو بولو لوی بولو ته ضرورت راځي اسوک چې واړه لوی بول کوي هغه الہ ني الہ خود لوی شان خاون دي دا خو فقیر دي محتاج دي ودا دواړه شروټي به خورا د قران په یو یو خبره کې سور سور خبره پرتیوي په خوا ګور تاسو نهیر دي خلق بد خپل پیرانو ولایت ثابت وای زمون پیر سے پټول عمر کې چا پټوډه یې نه قتلې ځکه دلته وی کا نا یا کولا دې دغه ته الہ جوړ کړ کنه هغه پټوډه یې چا ولید کا نا یا کولا نثعام ودا دوالا چروټي وې خړا انظر وګور اے مخاطبا سوچ او فکر کا كيف نبين لهم الآيات سرنگي اخكار قوم دوی تنخ و دلائل دي صالح السلام و دعيد والدي دعبديت او دنفيد الوهيت ثم انظر بياه غورا انا يؤفكون كم فلدوی اڑولشي قل فرمایا تعبدون من دون الله ایا تاسو عبادت او بندگی کوئی ما سیوا د الله نه ما ده وش الا یملک لكم ذرن چې مالکان ندی تاسو د پار د zarar مصیبت او تکلیف د فکولو ولا نفع او د فائدې رسول والله هو السميع العليم او الله دا الله اوریدن کې او په هره بیا پر تبایر وردا سی وکیت بناس کم سړی جیزی تی ټیم لیکا په دو درې منټه کې سړی فارغېږي دینه کې سیوا کوي بیا به ته ودرې او ورېدو شو کوم چې د درس نه زی بای ضرورت راځي او دا چې غوړي ضرورت دی او ضرورت خدا څخه نه چې په ګڼټو غیب یا پاز طالبان ما له خپل ښکاری چې د ساره نکینی ناغې بالکل لکه زنه په اسم دې نه پاسي ځکه یې سره فکر دې چې مان آیات دې اباځي وخت دغه کې مور خپل له دوکا ور کوي امام یې را دوراو کا نو دا شی یو کس زموار په کار ته جوخ لیکه چې دې په دې ټیم لاړو د دو دریو منټو نه چې سی وای نو لګي ودراوه د ټول مخ کې ودراوه دوره وکاو کنه هغه د جوړی کې او مدرسې یو نه کزنانه یې چلې نواله کور کې یو غره یو زنانه مشر نه است یو ډام ور سره وي جزو فاسی را باندې کې دی وي ا جزو در له وی لګیا دا وی جبو چا تاسو په کې چکای وي په دې خبر به نو یو درس ته وباسه کړه ا بای په هغه اگر نو وباسه نو دا به ذمہوار یو درس ته وباسه چې ګرځي دا کم دا چکریان جی والله هو السميع العليم الله دا الله اوریدن کې او په هره قل يا اهل الكتاب او فرمایې کتاب والو لا تغلو في دينكم زيات مکوي په خپل دین کې د حد نه تجاوز مکوي غير الحق فنا حق ولا تتبعوا مروان يهوا قوم د خواهشات د یو داسې قوم پسې قد دولو من قبلو چې به شکای گمراه شیو من قبلو د مخنا وادولو کثیرا او گمراه کړي ډیر ودولو اوسم گمراه دي د الله د حبیب د نبوت ملاوي دون پس عن سوا السبیل د برابر لارنا لعن الذين كفروا فلعنت كريشوي دي هغه کسان چې کافرو من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسان داوود افجبد داوود عليه السلام او دي صاحب ابن مريم عليه السلام ذلك ذات دي فلعنت کېدل بما عصوا فسبب دا غو چې دوی نا فرماني کړوا وکانو يعتدون ودای چې د حد نه به تجاوز کولو کانو غیلا یتنا هون منکرین چې او بل به نمن کول د نارو او کارون نفالو چ کول به عدل ته مفسرین افسوس کړي تفسیر مدارک کی موي دې کی دلیل له چې ان ترک نه ال المنکر من العزوائق یو سړی د منکر رد نه کوي دا د غټو ګناهونو نه دی وای فیا حسرتن علی المسلمین فی اعراضهم عنه آی افسوس مسلمانانو دین څنګه بخوارول حالان کې فدا سے نازک حال کې امت ذمہواری پورا کړي او عمر رضی الله عنه چې کله په چړو والے شو دی واقع ته سوچ کوي یو ځوان راغی ډیر ساتي ور سره جوړه او دا د هغه خیر نه حال دی چې هغه پاسېدو نو پنسی د ګټو نه کته وی نو امیر المؤمنین راوختو ورته وی ارفع ازارک ور په داسې نازک حال کې مسره د منکر رد کوي حالان کې وینې کې وی او امت مسلمه دا هغه د ژوند نسو نا امید ځکه پای یې تور کړ نجې پایوس کله بیا په پرهرونو واپس راوتل خدا سے حال کې مغه نوجوان ته وی را واپس شه ودا گیټای دې سرګندې کا دا د مسلمانانو ذمہواری دا چې دې په خو اخلاق او په نرم لهجه په مینت او زارۍ د منکر مخنیوي دیو کې کانو لا یتانا هونا ام منکر امام قرطبی اجماع ذکر کړی چې د چاوس او طاقت وی نو د منکر نه پد فرض دا وس طاقت شرک کیږي ناروا کی دیو داغه سکئی داغه ممانعت بکئی و دې لپاره غره شرط نشتا کچره د دوس او طاقت نی نو بیا دل تزینا هجران دیو کی دید الله پنیز معذور ره او دی چی او بل بے نمانی کولو دنا رو آونا چی کول بے لبی سما کانو یفعلون خام خابد دے حغچ دی سکول دو گرہ امت کدا زمواری پریزی نبی آبد اللہ عذاب رازی مسند احمد کی حدیث دے پسند حسن سرا نبی علیہ السلام و حذیفہ بن الیمان روایت تے وی والذی نفسی بیدیہی فعازات میں قسم وی چی روح میں داغ لاسو کرے دنے کو حکم بکوئی دنا رواو نمنے کول بکوئی یعن قریب دا چی اللہ بدا سے عذاب راولی چی بیا بیرا بلی خود دعا من قبلی گی اگر تچاوس فی فلاسو بے بنے کئی کد لا سنی فجب بوی اکد جبینی نو پزڑکی بور ثبت گوری ادا پزڑکی منکر ثبت قتل وذالک اضعف الایمان دا پا ایمانونو کی کمزور ایمان نے ترا کثیرم منهم وینی بڑیر ددوینا یتولون الذین کفروا چ په دوستۍ سره بني سیا کسان چې کافر دي منهم نه مراد يهود او نسوارا دي اکفرو نه مراد عام کافر مشرکان او د مکی مشرکان دي د دې يهود او نسوارا او دوستي و د مشرکان او کافر سره لبې سما خامخابت ده قدمت لهم انفسهم چړوان دي دي ګلي دي دوی لر نفسونو دي ان سخط الله عليهم دا چې غصد الله وای په دوی وفي العذاب هم خالدون او فعذاب د جهنم کی دوی با امشوی ولو كانوا كذبوا يؤمنون بالله چی مان ساتره په الله والنبي او په نبی عليه السلام و ما انزل اليه او غدین چې را لګل شوی دی غویتا متخذوهم اولیاء نو نبوی نیولی دی اغیی پا دوستی دای با کافر مشرکان اغیب پا دوستی نوی نیولے ولیکن کثیر منهم فاسقون لیکن ډیر د دوینا نافرمان دی او موږ مختویلی او فسق ویستا خروج عن اطاعت معنا و د فسق نو کله فسق د کفر په اعتبار وی دلته فاسقون مراد کافران دی لیکن ډیر د دوینا فاسق دی لتجدن اشد الناس عداوتا خامخاو بمومی دیر سخت خلقون پا دشمنائی کے للذین داغا کسانو دا پارا آمنو چی مومنان دی الیهود یهود اید اللہ کتاب داوئی چی دا مومنانو سرپ دی طولو ڈلو دا کافرو کی زیادت دشمنی دی یهودو دا والذین اشرکو اواغا کسان چی عام مشرکان دی عام مشرکان دی ولتجدن اقربهم مودتن اخام خوابم دیر نجدید دینا پا محبت او منکی للذین داغ کسان سر آمنو چی مومنان دی الذین آغ کسان قالو انا نسوارا چی اغیوائی چی منگا نسوارایو ګورد دې بارکه دوه قولونه دي چې را نسوارا څوک یادای لدین مراد هغه نسوارا دي چې ایمان وروړو لکه نجاشی رضی الله عنه او دا مرغری یادا خلقو چې جعفر رضی الله عنه سره راغلی او یا کسانو ادي کې دوش په ته د حبشیو او اتپک د شامو دی انا نسوارا نمراد غ مسلمانان دی چیو نسوارا خو اسلام روڑے او خاص کر نجاشی د حبشی بادشاو عدد اللہ پا حبیب غیبان ایمان روڑے ہو عدد اللہ حبیب د صحیح روایت مطابق پا جیبان غیبان جنازم کڑے ہوا دا غیبانه جنازه د دې حدیث د وجه نه د بازه ائمه او مسلکم ده دیو جن موږ تاسو یو خبره کو غجدار اشتیا او یو بدرو وای مذهبنا طول حق دي تاسو وایو کنه وایو ها بای تاسو نو وایو غجدار اشتیا او یو بدرو وای ګره غیب درو وای صحیح خبره ده چې دا مذهبنا طول حق دي اچا غیبانه جنازه او کولی کافر کی اولی وسر مناظره کی دا حقوق کو باطل کو ٹھیک دا جستا مسلک نو سپوشوی په خبره باندې نو غیبانه جنازه دا په نجاشی نبی علیہ السلام کړی و دا په دې سلور امامانو کې د باز امامانو مسلک نه عربو کې زنه و غیبانه جنازه کوي دا یو فروعی مسله ده دیکی جنگونا پرزون کول نگو را نجاشی بانی دا اللہ حبیب غیبانا جنازہ کڑیوا نو انا نسوارا نمرادغ نسوارا دی چیمان روڑیو باز علماء وی انا نسوارا مراد تی نسوارا دی دی اگر چی کافر دی خود یهود مقابلکی دی کمو دمر دشمنی او دور بغزنو آیات عامو وی دید یهود مقابله کی پا دشمنی کی دکم نی ذالک دا بی ان منهم پا دی سبب چی بیشکد دوینا قسیسین قسیسین جمع ود قسیس او دا عالم توی پا دی کی علماء دی چی طلبگار د حق دی و رهبانن او پدای کی دا سه خلق دی چید الله نه یریږي و انهم لا یستكبرون او دای د حق د قبل دون تکبر نکای و اذا سمعوا کل شو اوری د ما انزل الى الرسول هغه کتاب چرا لګلې شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ف ترا اعینهم وینی بسترگی دی دوی تفیدو چی روانی بی بهیگی بمن الدمعی دو خکنا مما دا وجن عرفو من الحق چی دی پی جندل دی دا حقنا نجاشی رضی اللہ عنہ دا مرگرو چی کلد جعفر رضی اللہ جعفر تیار رضی اللہ عنہ نا قرآن واردو ندو رہو جرل چی گری گری وانونے لواندشوئی تپو سکڑو استاسو پیغمبر زمونگ دا پیغمبر بارک سوئی ریسا علیہ السلام بارک نا اور فیزن چر حتلم یہ سورت اللہ نازل کڑو نو پیو غیر جیبن دا سرا دا زلد دردا سور مریم تی دعوت شورو کو نو نجاشی و درباریان ٹھول پا جڑا شو ایو خسن تیلے روا خسن وی قسم دستاسو کتاو پیغمبر چی دیسا علیہ السلام بارک سوئی دو رکم اے زیادے پکنشتا مشرکانو تیوی زی حدیم و مڑی زدا سے خلق نشعرم دخبل وطن نا او اکاس چی دا بادشاہ حید آزم غاری نگے نو زبتلے وی مادری پیغمبر خفی مبارکی بوین زلی مابور تخفی بین زلی ایمان ایرانو غیبانا کل چواوری ها کتاب انزل الى الرسول شرالی گلشوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ترا اعیونهم وین بسترگی ددوی تفیدو من الدمعی چروان بید اخکنا مما عرفو من الحق دا اغا وجن چلی پی جندل دی دا حقنا یقولون دیوائی ربنا مننا ایزمونگ ربمونگ ایمان روڑے دے فاکتبنا مع الشاہدین نولی کی منگ سرد گواہاننا شاہدین مراد امت دے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدئی گواہی بکی دا حق لکہ سورہ بقرہ کے در لطیر شویاتو لی کئیو صلی اللہ علیہ وسلم اختم وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء على الناس شتا سب فخلق گواہی کوئی دغشان آیات لکی سور حج دعا کم اتی آیم 78 نمبر آیات لکی سور آل عمران کم درد دیر شو آیات دری پنزوستم اولی کی منگا مع الشاہدین سرد گواہانونا دا امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر چه دیب پرزد قیامت انبیاء و بارک گواہی گئی یا اولی کی منگ دا گواہانونا چه منگ ستا دا اخیری پیغمبر او دا اخیری کتاب دا صحت او دا صدق گواہی گئو وما لنا سشوی منگلرا لا نؤمن باللہ چیمان بن ساتو پاللا وما جانا من الحق اواغ چراغل دے منگت دا حق دین و دا حق کتابنا ونتمع والان کی منگ امید ساتو ویدخلنا ربنا داشور دنب کی منگلر رب زبنگا مع القوم الصالحين سرد قوم نیکاننا قوم نیکان سوق دی اصحاب در رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضی الله عنهما وی قوم الصالحين سوق دے اصحاب در رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قران گواہدا چه ده پیغمبر طول صحابه قوم الصالحین نے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا پَبَدْلَكِ وَرْكِدِوا پَبَدْلَكِ بَوَرْكِ دُوِیتَ اللَّهُ او اُسَنِ فِسَلَكْدِ بَدْلَكِ وَرْكِدِ دُوِیتَ اللَّهُ بِمَا قَالُوا بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ مَا كَمَسْدَرِيَشِ یا ما موصولشی بما پا حغسو قالو چی دیویلی جنات جنتنا تجریش روان بی من تحت هل انهار لان دی دباغات و دبنگلو دا غین نهرنا خالدین فیها میشبی فدیکی وذالک جزاء المحسنین او دارنگی بدل دا دخیستا ملک انکو اللہم جلنا من حب والذین کفروا هاگ کسان چی کافرنی وکذبو بی آیاتنا او دروغ نسبت کل زمگ آیاتنو تا اولائک اصحاب الجحیم دغ خلق اهل خاوندان مستحق د جهنم دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحرموا ما حرم و طیبات ما پاک ها احل الله لكم چې حلال کړی دی الله تاسو ته ولا تعتدوا زیاته مکوي د حد نه تجاوز مکوي ان الله لا يحب المعتدين بیشک اللہ مینا محبت نساتی دزیاتی کون کو شراب اللہ مینا محبت نساتی دزیاتی کون کو شراب پر حلال سی زنا بپزان بندینا مسلم شریف حدیث پہ ویوسو کسان د نبی ریح السلام د مرگرنا منس کناس تو خبری کولی را لل تپوسیو کد اللہ دا حبیب دا بیبیان ون دا اللہ دا حبیب دا عمل بارکی تا سی پپٹا پا پردکی نئی ورطوی چی دا اللہ دا حبیب دا رضی دا شپی دا اعمال لی ندائی منس کیوی چر دا اللہ حبیب دا خوال عرص بخلی یو پا کیوی زب نکانکوم د کوم باز نه اپو اخذ او سړیو ير زب نکانو کوم دا ګنا خبره ده الله او رسول حکم له سنگت وې شرا بنو کوم اکه شری عذر یا جدا خبره ده یو پکې وې زب وخن خرم ابل وې زب ود کې غم نه په بسترې ور خوب حلال شیره پزان بن وه حلال ده پزان بند کا نکاح سنت طریقہ دا او د پزان بندکا دا الله حبیب ته بیبیانو وی دا الله حبیب ورته راي وی تاسو دا سدا شویلی وی زه هم مزم کو مزکی غمم زمارو جمی نفلی او کلم کو جمی اما ګورت دور بیبیانو سره نه کام کړي فمن رغب عن سنتي فليس مني چا چې زما د سنتو نمخ واړولو دا زمان نه ایمان والو مهرا موي پاکا چې حلال کړی دی الله تاسو ته ولا تعتدو زیاته مکوي د حد نه تجاوز مکوي ان الله لا يحب المعتدين الا من نساتی د زیاتی کون کو شراب وکلو خری مما ده غسنا رزقكم الله چه رزق در کړی الله تاسو ته حلالا طيبا حلال پاک واتقوا الله الذي ويرغي ده الله غذاتنا انتم به مؤمنون چه یی تاسو په دغه ایمان ساتونکي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسو پبی ارادی سرپ قسم نستاسو کی یمین اللہ غوامخ کی سورہ بقرہ کم تیروا اب ایسا تا یاد دیچی یمین اللہ غو سلوی او دائم مو مجتہدینو پا کس خلاف لے احوائی بھائی تیر دے یاد کنا لغو یمین ستوائی وای مخکې تیر دي کنه امام شافعی رحم الله وای ما یجری علی اللسان بلا قصد فجب یو قسم راغه خود قسم نیت او اراده دینوا دیتا یمین لغو وای لکه قسم اراده ته والله بالله بس دبا شي خبره داسي امام ابو حنیفه رحم الله وی و یمین لغو دی ته وی چې قسم یو خړو په یو شی دی غنی داسې دی ولیس کما ظننا خود چې څنګه ګومان او اغشان نو ننسی الله تاسو باللغو فی ایمانکم پبیرادی په قسم نو تاسو کې ولکن یواخذکم لیکن نسی تاسو بما عقدتم الايمان فما طول دهغ چې تاسو مضبوط کړی دي د قسمونو نا چې اغه تا یمین منعقده وای او دا دی ته وای اے یو کس وی آئنده زمانہ کې چې قسم دې دا کار بنو کوم یا بکو اوس قسم مات کو هغه کار دې نه بکو موي کو ادوی کوم به ونوین کو ند قسم په ماته دو پد کفارالا فکفارته نو کفاره د ماته دود دی قسم کچا مات کو اطعام عشرت مساکین طعام ورکول دی لسو مسکینانو تسارو ماخام اے د قسم د ماتولو کفاره صدا لس مسکینان بسارو ما خامړی اک یو یو ته دو سیر اوړو یا غنم یا د دې پیسي ورکی نو دام درستی سوام ورکول دی د لس مسکینانو من اوسط ما تطعمونا د درمیان هغه نشه تاسو ته عام ورکو یا اهلیکم خپل بال بچتا عام خوراک درمیان چې کم بال بچ لور کې اوبم دي مسکینانو لور کې او کسوتهم یا بدی لسو مسکینانو ته جامع اخلي کوم مسکینانو کې زنانو نو بیا ودا سلو پټم وی چې داغه بدن پکې پټشي د نور جامو سره بیا درون لو پټم وی او ای فتو په کار دی سره مالدار رختار ویل سو قسم به مات کله څه کفاره نو کدا سي مالدار ویل سو کسارو له جامې والا څه پوهیږي خبره وای اګه نه سي چې ها غریب دی نو بیا ورته ویل سو کسانو تصور کا روټي ولا ورکا او تحرير رقبا یا زادول دي د غلام فمن لم يجد شاج منذل دادری مذکور سیزنا فصيام ثلاثه ايام نروجي بني سدري ورزي پر لپسه ذلك كفاره ايمانكم دا كفاره دستا سود قسم نو اذا حلفتم قال جم قسم اخرو مات مكو واحفظوا ايمانكم حفاظت کید خپل قسمونو د قسم حفاظت پدریو طریقو نه یعنی قسمونه کم خورای یا قسمونو حفاظت کوي جو د خورونو ماتوي ما ادرې مداد چې مات دې کو نو کفاره ورکا حفاظت د ایمانو پدریو وجود یا کم خورا قسمونه ډیر مخورا اکدی او خوڑو نگور ماتا ویما ادریم کدی مات کونو کفاره ورکا وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی دخپلو قسمنو کذالک دارنگ یبین اللہ لکم آیاتی بیانوی اللہ تاسو لخپل آیاتنا لعلکم تشکرون دید پارا چتا سو شکر ادا کئ دید پارا چتا سو شکر ادا کئ یا ایها الذین آمنوا ایمانوارو انما الخمر بیشک شراب والمیسر جواری والانصاب عبادت درگاہونو وال ازلام تقسیم د مالونو په غشو یا قسمت معلومول په غشو رجسن دا پلیتی ګنده خبرې دي اهل علم لیکلي وي دي کې شراب د حرمت یو لس وجه مولا لقاری رحم الله او الله ذکر کړی دا اول وجه و رجس و اذا شراب جواری عبادت د غیر الله مال تقسیمول فغشو لاټری کې جواری کې دارنګین قسمت معلومه فغشو رجس دا غند کارونه دی دا یو وجه و د دې د صد حرمت رجس دا غند دی غندشیت مومن بنی ذیکی نا دوی موجا من عمل الشیطان شراب جواری او دا مذکور سیزن آیات کے دا دا شیطان دا اعمالو ندی مسلمان با دا شیطانی اعمالو نزان ساتی درے موجا دا حرمت فجتنی بو زانو نددی نو ساتی سلور موجا سد لعلکم تفلحون که دنیا خبر خیرت کې کامیابی غواړي نو د دې مذکورو سيزونو نه بزان ساتي دې د پاره چې کامیاب شي انما يريد الشيطان بشك اراده لري شيطان يوقع بينكم العداوه دا چې واچي تاسو په منځ کې دښمني والبغضاء بغضنا في الخمر فسبب د سکلو د شراب والمیسر یو د کورو د جواری پر پینځمه وجس شوا دا سی زنا د عداوت اسباب دی دا د بغض اسباب دی دا بغض فغم وجا و د حرمت او عداوت پینځمه وا و یسدکم من ذکر الله ابندئی تاسو د الله د یاد آشنا نه قران ته سمېږي نه دین زکول ته سمېږي ځکه شراب ولا خو نشي جواری نشم د شراب نه سکم نه را ورته جوارګر روټي بیا دني تر ماخه ما جواری کوي د غټلو بیللو په چتر کې دا اوما وجوا دا الله د ذکر نه دی بندي و عن الصلاه او د مزنا دا مذکوره سیزونه د مزنه بندول کوي فهل انتم منتهون استفهام د معنی د امر و یعنی منشی آیا یی تاسو منکی دن کی یعنی منشی دا نه هم و جواب و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تابعداریو کوي د الله او د رسول د الله تابعداریو کوي وحذروا ویری گئی د مخالفت د الله او د رسول نا پدی مذکور او کارونو کولو کې دا وحذروا لسم وجود حرمت فین تولیتم کجری واوڑی دی تاسو او د الله د دې حکمونو نه مخ واړولو فعلموا فوه شی انما علی رسولنا البلاغ المبین چی بیشک زمون پا پیغمبر تبلیغ کول نخکارا درستو آیات کی الہ العالمین یو حکم ذکر کئی باز خلق و شراب سکلیو دو حرمت نمخ کے آو دی وفات شلو شراب خیٹو کیو چی سکلیو نشکل شراب حرام شل دی رشتدارو سر فکر پیدا شو چې زمورونو خو شراب سکنیو او آغای مرشوی نی نلاوی چه ما یو شیلا حرام کرنی د حرمت نمخ کی کچاو کو دا آغای پا کولو قروس کلو کی گنانی لیسا علاللذین آمنو نشت پا کسانو چیمان روڑے وعملو الصالحات عملو نیکلی دینیک جناہن سگنا فی ما توعیمو فهغه سکی چې دې خړلې دې د حرمت نمخ کې اذا متخو کل چې دې ځان بچکې د شرک نا ور آیات کې د اتقو لفظ درې پیر راغله اشاره و مراتب د تقوا ته اوله تقوا سره شرک او کفر نزان بچول دیمه تقوا سره د محرمات نزان بچول شراب جواری ادویمه تقوا سره ځان د شبهات نه بچول اذا متقوا کله چې د ځان د شرک نه بچ ساتي وامنو ایمان روړې وامنو صالحات او منو نیکړي دینه ثم تقوا بیا ځان بچ ساتي د ټولو محرماتنا وامنو ایمان روړې په تحریم د دې محرماتو ثم تقوا بیا ځان د شبهات او شکوکو نه بچ ساتي واحسنوا او نیک عملونه کوي والله يحب المحسنين الله مين ساتي د نیک عمل کوونکو سرا د دې رسو آیات د ما قبل سره ربط داره ګور مخ کې آیاتونو کې دا غ محرمات او ذکر کو چې هغه همیشه د پاره حرام دي رسو دا غ حرام او ذکر کوي چې هغه وقتی طور حرام دي همیشه حرام نه دي لکه یو سړی د حج او د عمرې احرام تړلې مسلمان ناری نه زنانا د ترسو چې دې په احرام کې له دوچ اخکار په الله حرام کړي نو دا حرمت وقتی طور دی او هغه مخ کې همیشه د پارو یا ایه الذین آمنو ایمان والو لیبلو انکم الله خامخا امتحان او ازمائش بکې الله پتا سو بشیء من السفید پس شی سرد خکارنا تنالوه رسیگی باغی تای دیکم استاسو لاسونا ورماهو کم استاسو لنلی و نیزی خو بیام اللہ منی کریے پا احرام کی دو چخکار منکے لیا علم اللہ دید پار چخکارا و سرگن کی اللہ من یخافوه بالغیب چې څوک یریږي د الله نه په داسې حال کې چې الله ورته ښکاري نه او لیدلې نه دی او د خلکو نه غائب دی فمن اعتدا هر چا چې زیاتې وکړو بعد ذلك پس د دې خبرداري ورکولو نه فله عذاب علیم نو د دې لپاره به وي عذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنو ایمان والاو لا تقتلوا الشہداء مقتل و اخکار دوچے وانتم حرمون حال دادچی ایتاس و محرمین دہجو دمر احرام متنلے ومن قتلہو چاچ قتل کو دی اخکار لرمنکم دتاسونا متعمدن قصدن دا متعمدن قید احترازی نده زکا کچا سهو نو خطو انم دا سیوکو نداغیم دا غ حکم ده نگورا حج کی خاص کر دا احناف و مسلک داره کچا قصدن اکل کچا نسیانن اکل او کچا سوکل سهو نو خطو انی اکل پټولو کې جزا راځي دا عمره دا قصدن کې ګناهګار شي او خطوان کې ګناهګار نه خو جزا در نبيام نصاب کیږي چا چې قتل کو دا اخکار دتا سنا متعمدن قصدن او دغه حکم د سهو نه او خطوان هم نه خو دا عمره دا غي کې ګناهګار نه دی او دي کې ګناهګار نه فجزاءن نو پد جزا لازم دا مثل ما قتل من النعم فمثل دهغا چد قتل کری دی د زناورنا فمثل دهغا چد قتل کری دی د زناورنا ادی کیا علماء وی چې مثل سوری دی امام ابو حنیفه رحم الله د مثل قیمی قائل له لکه څنګه د فقه مساله راو تاسو باب الحج کی ویلی مثل ما قتل من النعم پمثل داغ چې وجلی وی د زناورنا يحكم به فی سلب کید به ضمیر دی بمثل ما قتلت راجع دی فی سلب کی به سدی مثل ما قتلوان زواد لمنکم زواد انصاف ولد تاسونا چې ای تجربه وی اده صحابه فتوی ورته مخ لدی اده ای لپته چې سلف او صحابه د دې د اخکار په قتلولو کې صفه سل کړي وا هدیم بالغ الکعبه دا به هدیه وی رسیدن کی به کعبه تا د کعبه د رسیدو معنا دا چې دا به حرم کی ذبح کیږي چې دومره پیسو لرسی چې دینه هدیه جوړیږي نو دا به حدود حرم کی ذبح کوي اکنه دا خیرات لرسی نو کمزه چې خوخی نو تصدق بکئی امام ابو حنیفه رحم الله وای چې تصدق چې کمزه کې کوي نو دي کی امام شافعی رحم الله وای نو تصدق بم کمزه کې کوي دا بم حرم کې کوي حدیان حدی وای بالغ الکعبه رسیدن کی وی کعبه تا یعنی دا به حدود حرم کی ذبح کی او کفاره یا کفاره وی طعام مساکین چې طعام د غریبانو دے امام شافعی رحم الله وی ک تصدق یوم په حرم کی واجب دے امام ابو حنیفه رحم الله وی کوم دے چې خو خی نو تصدق کول شي او عدل ذلك صياما يا برابر د دې طعام روجي نشي یو غریب مسكين نه چې سور کوي نو داغه پسر روجم نیويشي ليذوق وبال امره دل پار جوش کی انجام او سزا د خپل کار عف الله عما سلف معافي کړي الله داغه نه چې مخ کی تیر شوی ني په زمانه د جاهلیت کې اے مخک دے اسلام نمخ کی سیر دی غ معاف دی ورکه چا د نا په هیدو جن حج کی سوکل نو دل معافی نشتا کدی دل سم راغ نو د الله حکم له وګوري اک پد شهادیه راز نو دیزه نو بچال وای چې مان ذبح کا ومن عاد سوک چ واپس شو حرمت واوری دو ابیام په احرام کی دو چخکار کئ فینتقم الله منه نو الله ببدل والد دنا والله عزیز الله زور ورده زن تقام او خاوند بدل اغسطو ده احل لکم سوید البحر حلال کڑشو ده تاسو تخکار ده سمندر و طعامه و طعام داغی متاع لکم دا فائدہ د تاسو د پارا اگر دا طعام عطف کو پا غب سوید بانی دا عطف د خاص د پاام طعام د دی متاع لکم فائدہ د تاسو د پارا ولی السیارا و د پارا د قافلی والو نو کسو حج عمری تروان د محرمین نی نو دای د سمندر خکار کول شي وحرم علیکم سید البر حرام کړي شوی د پتا سو خکار د وچی ما دم تم حرما تر سوچ یی تاسو په حالت د احرام کې واتقوا الله الذی یریګی د الله ذاتنا الیه تحشرون چه دغی اللہ تبتا سراج مکول شئی جعل اللہ الكعبتا مکرر کرد اللہ کعبا البیت الحرام کور دی عزت والا قیاما للناس سبب د جوند پارد خلقو و ورت کعبه ته کعبه زک وای تقعیب وای التربیعه تا چې او شه سلور ګټوی نو کعبه ته کعبه زک وای چې دا سلور ګټه دا تقعیب وای تربیعه تا اوصل کی دا فمانا د ارتفاع راضی ور الله بیت الله او کعبہ قیام للناس غرزولے دا دخل کو سبب د ژوند دے زکه دا کور چوی نو دخل کو دین او دنیا دواړه بوی زکه دا کور دا امن زیره دا د پناهی زیره دا دخل کو د جمع کی دو زیره خلق ورته د کم کم ذهن راضی او سید ابن جبیر رحم الله و منتا هذا البيت يريد شيئا للدنيا والاخره اصحابه سوق چې د کور ته په کم نیت راغې د دنیا او د اخرت د کم شی اراده وی الله به ور کوي الٰه العالمین به ور کوي لدا قیام للناس به سبب د ټول خلق د ژوندون له تر سوچ دا کور وی خلق جن عمر ته د دنیا آباده اده دنیا دروانه دو نخدارا چه صحابش براشی کعبی بانه حمله بو کی ادا با ٹکلی ٹکلی کی بیا والا قیامت راولی نگور دی کورتوی قیاما للناس سبب د جوندن دی د پار د خلقو و شهر الحرام الافلام د جنس د مراد تی میاش تی دو حرمت دی رجب ذوالقعده ذوالحجه ومحرم سلور میاشت تی مراد دی والهدیا او ساروی د قربانی د هدی ذکر مخ کی سوره مائده کی تیر شو ابتدا کی والقلائد او امبیلون والا چغاړه کی ورته سنخه وی ځان دکړي چې پته لګی چې د الله کور روان یلته بزب حقول شي ذالکا دا مذکور سیزونه در تدید و جن مشروع کل لتعلمو دید پارچ تاسو پوہ شئی ان اللہ جبیشک اللہ یعلم پوہی ما پاغس فی السماواتی چی اسمانو نکیری وما فی الارض یواغچ پزمک کیری وان اللہ بیشک اللہ بکل شئین علیم پہر یوشی پوہ دے اعلموا فوشي ان الله بيشك الله شديد العقاب سخزاب وعلي وان الله بيشك الله غفور الرحيم بخنك ومهربان ذي ما على الرسول نشتد الله فرسول إلا البلاغ مگر دين رسول لي والله يعلم والله فوق ما فاتب دون جتاس اختارك وي وما تكتمون او هاغه چتا شي پټوي قل فرمایا لا يستوي الخبيث والطيب اذ خبيث او طيب نه پايات کس مراد دي نو باز علماء وي حلال او حرام تي مراد دي خبیث حرام و طیب حلال او فرمایا ندی برابر حرام او حلال یاد خبیث نہ مراد کافر دے طیب نہ مراد مومن دے یاد خبیث نہ مراد عاصی او نافرمان دے او طیب نہ مراد مطیع دے تابعدار او فرمایا نده برابر حرام مال و طیب او پاک او حلال ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر که تعجب کې چیتال رډیر والد حرام مال حرام مال کډیر می خدا به برکت وی خیر پکینی فتق الله هذا الله نو یریږي یا اولل الباب اے خاوندانو د عقلونو لعلکم تفلحون دید پارا چتا سو کامیاب شئی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تسلوا عن اشیاء تفوزون مکوی دس سیزون بارک ان تبدلکم کچر دا اختارا و سرگن کلیشی تاسو تتسعکم نتاسو و خفکی و ان تسلوا عنها و کتپوس موکود دی سیزون بارک شینا ینزل القرآن کم وقت کچی قرآن نازلو لیشی تبدلکم ندا بتاسو لخکار کلیشی عف اللہ عنها ما فکر اللہ دا غمخ کی تپوسننا والله غفور حليم الله بخون کې او حلم والا صبرناک دې صحیح مسلم شریف کې د آیات په تفسیر کې دا راغلي چلا وای ته پوسو نامه کوي د سجن الله حبيب خلق الله دربان حج فرض کړي نو حج کوي نیو کس پاسې دو اقرا ابن حابس وی هر کال به حج وی دا الله رسول نبی رسول سلام چف شو سیو نوی تر دې چې دا خبره دې کس درې پیریو کا رضا الله حبیب ورته اخر کې وی لو قلت نعم لوجبت کزما د مبارک خلی نروت الجهر کال به حج فرض وی نو بیا به واجب وی و هر کال به وسونه شی درل ضروری ما ترکتکم ما پریده ای ترسو چی موزه پریدم چی سمیو بس باغی عمل کوئی تاسو نمخ کی ده دیوجه نتباشیو چی دیر تپوسو نبید خبولو پی غمبرانو نکول دا د مسلم شریف حدیث ری دا آیات دا نزول و جداوا یا مسلم شریف کی راغلی باز خلق بدا اللہ الحبیب نتپوسو نکول رضا الله حبیب پریشان او شیوزل منبر تر وختو وینن چې څوک د ست پوس کوي زبور توام نو خلق پیا رشو صدا خدا الله حبیب په قهر غصه کې انس رضی الله عنه امام مسجد کدا سے غیر چا پھر قتل هر سړی د سر نه صادر تا او خړه او جړلې یو کس د پلار نه بغیر به بل چا ترا بلل شو ناو یا رسول الله من ابي الله رسول زما پلار سوغ دے قال ابو کا حذافه ویس پلار حذافه عمر رضی الله نو پوښ وی الله حبیب په غضب کې لدا کلمات وی رضوینا بالله تعالی ربن وبالاسلام دینن وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیین مونگ راضیو چی اللہ مرب دے اسلام مدین لے او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبی لے نعوذ باللہ تعالی من الفتن اللہ دا حبیب غسک لا رشوا اوی فرمائل ما پا خیر او شر کدنن رزقن تن نکتنے وی گولا دا مخامق دیوار ننے جنت او اور دیزه کی داغی صورت جوړ کړی شوی او ما د دیوار نه دی په لوکت الله حبیب وای دام د مسلم شریف حدیث ته چې ویزای به محل ته پوښونه مکوي وګوره د آیات یو د پارا غن شان نزول کې دیشي دام د علم تفسیر قواعد مفسرین ذکر کړی غن وج غن واقعات دیو آیات د نزول وج کې دي قد سالها قوم بشک تفوس کړو په مثل دیو قوم سالها ایسا علم مثلها تفوس کړو په مثل دیو قوم من قبلکم تاسو نمخ کی امتونو بم داسې تفوسونه کول ثم اصبحوا بها کافرین ابیا گرزی دلیو پا دین کار کون کی ورہ سمودیانو دناقی سوال کڑیو اے بیا قتل کا عذاب پر آگئے بی مغلب دے گٹی نو خروبا سے آو دی عیسیٰ علیہ السلام قوم حوارینو دمائی دی سوال کڑیو مائی دنازل شو نو بیا پی گرہ عذاب راگئے ما جعل اللہ من بحیرتن ندا غرزول الله پتا سو حرام د بهيري او خنا ولا صاحبتن او ند صاحبي او خنا ولا وسيلتن او ند وسيلي او خنا ولا حامن او ند حام او خنا مون تفصيل د آیات په اصول کې کړو د کفارو نظریه وا بازی سیزونا حلال پزان حرام کڑیو چیغی که دا سلورم دی لکه دی آیات کی ذکر دی ورد دا بحیرتن فعیلتن وزن دی فمانا دا مفولتن دی و بحر اصل کی عربی کی شق توی دا تا پا کراغ لی دا پار دا نقل کولو اسمیت تا دی مشرکانو با د بازی او خانو غگونو سیرل امام زجاج دا سیوئی جاہلیت والا چه کلد اوخی پینز بچی بوشول اپینز وانا بسو مذکر اخیرنے بے مذکر ندا غگ بے ولو سیرلو ابیا بیوی چوز بدا زب حکو امنا ادا دیوان سورلیم په مون حرامه دا ادا بده وود و خونم شوک نشړي دي ته بحيره وي دا د امام زجاج قول له امام قتاده دا شي وي وای چې کله پینځه بچی ودی یو یو خې پیدا شول نو پینځم ته به کتل چې دا مذکر دې کوم مذکر بو نو زبا به کوو خړو اګه پینځم به مؤنثو نو دا غوونه به وسیرل اپرې به خسره دوبا او هغه به بیا به اغن لشلا نو به پښورلی کولا سورلی حلال او پزان حرام کړ دوخی لشل حلال و پزان حرام کل یو حلال شید حرام و مرتبه تو رسولو دارنگی صاحبہ بیستوی صاحبہ دفاعلتن وزن لے من سیبته نماخوزه چیو شه دغشان بیکار محمل پریزی دی بارک علماء وی دا و یو خوا لس بچی بیرار لو لس وان اب مونسو نو دای ب محمل او بیکار پریخوا سورلی وی په نکولا داوی وخت به نکټ کول الاوی پای به نسکل لدی تبدی صاحب وی او وسیله ها غوا امام فرع وی چه دا وی وگڑا وا و بچی بیراڑ یاد دی دا سی سید ابن المسیب رحم اللہ وی وی وسیله ستا وی دا وی وو خوا نداغی بیوز المونس بچے پیدا شو بیا بے مونس بچے پیدا شو پا منس کے بے مذکر نو ندائی بوی یو مونس بچے دبل سر پیوز کو ندابیم دخپل اخدایانو دپار خوشکا اسورلی ددی پائی ددی ویختار سوے پزان حرام گنل او ها مغو خو چراغ دشان بلسو خانی حاملی شوی لدیو الحماز وحرهو بس دخپل اشا محفوظ و ساتلا نبی پسور لکو لا نبچادو گود و خون منی کولو لا دزان نیو دین دی مشرکانو جوڑ کڑیو نیلہ الالمین وی ما جعل اللہ من بحیرت ندگرزو لی اللہ پتاسو حرام د بحیری و خنا چی غب مورتش لولی سنخم جوڑ کڑیو ولا صائبت ند ازاد پر خود لشوینا ولا وسیلت او ند پی وسکلی شوی سرا ولا حامن او نبچ شاوالا ولیکن الذین کفروا لیکن آکسان چی کافر دی یفترون علی اللہ الكذبا جوڑوی پا اللہ دروغ واکثرهم لا یعقلون او ډیر پدوی کې لا یعقلون عقل لري اللهم انا نسألوك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم إله العالمين رمون طول خاتم في إيمان الله ممتاز موږ د ټول حاضرینو غایبینو والدینو تا استادانو تا اصول فروع تا او مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم اعظم د ټول دینی دنیوي حاجتونو په خپل رحم او کرم پوره کړي او سمر دینی دنیوي پریشانۍ دی الله دا ټول ختم کړي الله دا د خیر او برکت میاش را روانه را مونږ ټول ته د دې میاش کې خیر او برکات را نصیب کړي الله دې میاش کې د برکاتو نه مونږه محروم کړي با رب کریم زموږ د ټول سینې د قران او سنت د علوم د پاره پرانځي دا څومره بنین بنات او طلبا او طالبات سي الله با عمل عالمان او عالمات ته جوړ کړي الله زمون ظاهر باطن دا د شریعت مطابق کې په پوره پوره دین مونږ ټول ته عمل کول توفیق راکې الله ټول دنیا کې کمزه کې مسلمانان پریشان دي ته د ټول امت هر قسمه پریشان وي لري کې پرون مونږ یو بیمار د پاره د صحت دعا غوښتي وا بیگا وفات شو دعا ورته غوړی دا زمون په طالباتو کې وا سو کالې دل ته ترجمه کړی شکا عالم ابتدا کې مونږ سره الٰه العالمین تورته بخنه وکي او څنګه حدیث پاک دے چې د طالب العلم فی سبیل الله وی او د زدا مرګ د شهادت وی الله تورته د شهادت مراتب ورکی او پسمندگانو ته الله صبر جمیل ورکی څومره بیمارانو د دعا درخواست کړي الله ټول ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله د ټول مدارس او مساجد او د دین د ټول شوبو تر قیامت پورې حفاظت وکړي یا رب کریم د دې مدارس او ضرورت دغه ګونه پوره کړي زموږ د طلباء او پلنګر کې کوم مسلمانان منډه تللی وای الله دا غي په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي الله چا چې دا خدمتونه کول وفات دي توار سره د رحم د کرم او د مغفرت معامله وکي ځکه بعضی کسانو د خدمت دا سکولو چې مونږ یې دیشنه خبرولو تیار شه به مونږ تراړو الٰه العالمین ته دا غي بدلی ور صفه قبر او خیرت کې ورګي بعضی کسانو زموږ د مدرسې شو کال خدمت وګو اوس په سمالی تکلیف راغله یا الله توار سم بخیروانی کې او درش کې حلال دروازې ورته الله را کولاو کی کوم مسلمانان وقتی طور سکه اسما زموږ د دې طلباء او په دې لنګر او د دې په دې خدمت کې منډې تړلې وای رب کریم د دې بدلی ولا ورکه الٰه العالمین د دې بدلی ولا ورکه وای غرغشتو بابا رحمت الله علیه و فرمایل غرغشتو کلی والا وتا وی تاسو د الله د دین د طالبانو خدمت کوی الله د چا بدله نپریږي نن پټول چچ کې د غرغشتو د علاقې غن ته راحت او خلق نشته ځکه د الله د دین د طلباء او خدمت کړي واغالا کې ډېری خوشنصیب وي چې د دینی طلباء او خدمت کوي او د مدارس کې الحمدلله د ټول امت مسلمه برخه دا او د ټول امت شریک مدارس دي رب دا ټول قائم او دائم ساتي سوک چورتا سکس ممکر فریب جوڑائی الله دا مکر او فریب دا غی نه راتاو کی ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولې څوک چې د دین دشمنان دي یا د دین د دشمنانو معاونین دي الله موږ ورته دعا کوو ته ورته هدایت وکړي او که نصیب کې هدایت ني نو الله آسماني او عذابونو یې هلاک او تباہ کړي بازی بیمارانو دعا بارکی ویلی اللہ تور تشفا ورکی اللہ تور تشفا ورکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وفی العذاب اللہ